اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم دو قرآن کریم دو فاہم دو پارا اصول مهمہ من بیان کرا اصول مهمہ اغسلور مقاصدو اثبات توحید اثبات رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالآخرہ داغی نرسو اغسلور مومدات بیانے چه داغی سلور دو پارا مضبوطون کی مومد مضبوطون کی توئی اللہ انی مومد دو کم بیال فی ہم ملائکہ زم مضبوطو ان کے امستاسو فضلو دو فرشتو باندے مومد فماند مضبوطوالی سر راجی راغ مومداتو کی سلور یو جہادو دویم انفاقو درم تنظیمو او سلورم آدابو او دا حد دویم مضبوطو ان کے رے دا اول دا پارا جہاد د جوهر نه ده جوهر وای کوشش تا مهنت تا کوشش تا په لغت کې کوشش کولی او په استعداد د شرکه جهاد ویلې شي د الله په لار کې ځان کړول د الله په دین کې تکلیف چتاول کاغد و کفار و سر جہاد دے پترا کاغد دین زدکولی کاغد دین بیانولی دا ټول جہاد دے بیا فیدبار دا استلا سرا فو قرآن کریم کی اوزلا جہاد ذکر شوے دے فیدبار دا لغت سرا لغوی جہاد قرآن کی اوز آیا ذکر دے انعام کے سورہ نحل کے انعام یو سن لہم آیاتو گورے انعام یو سن لہم آیات فدباد لغت سرا اوم سپارا چکل ختمی گی آخیر آیات نیو آیات مخ کے واقسمو باللہی جاد ایمانیم او قسمو نوری پالاوانی مضبوط قسمو نا کوشش کئی پا قسم کے مضبوط والے کئی پا قسمو نو کے جاد جہد پماند کوشش اور محنت سرا دارنگی صورت مائدہ دو پنزوس کے مراجی جاد ایمانیم مضبوط قسمو دو پنزوس کلب از صرف آیاتو نویم زان سره لیکي د وخت کمنه کله ومن زه رالو چې زه وګورم دارنګي سورتي نحل اتدیر شمایا په بعد لغت سره جهاد ذکر کړي اتدیر شم سوال لسم سپارا واقسمو بالله جهاد ایمانیم او قسمونو غری پالاوانی مضبوط قسمونا جہاد پماند مضبوطوالی سرا کوشش کولو سرا تارنگی صورت نور کم راجی صورت فاتر کم راجی دو سلوے خیات توبہ کم راجی او جہاد پلغت فیدبار دا شر سرا قرآن کے دو دیر شزایا ذکر دے 32 بار پید بار دا شرع او دا استلال سرا جہاد دو دیر شزلا قرآن ذکر کئی چو جہادو کئی جہادو کئی جہادو کئی جہاد دا سر پارا دے دا پارا دا اعلاد کلمت اللہ چو دا اللہ دن او دا اللہ آواز دا توحید او چت شی دو کفارو زور ختم شی دا جهاد اصل کی د جهاد دو غټ قسمونه دي، یو جهاد بالمال له او بل جهاد بالنفس له. قران چې سوره بیان زیاد کړي نو د دوو جهادونو بیان زیاد کړي، جهاد بالمال او جهاد بالانفس. وجاهدوا فی سبیل الله باموالکم وانفسکم، جهاد کوي پر رضا الله کې. دا ډیر ذکر کړي، جهاد بالنفس او جهاد بالمال. لکه سورۃ توبہ یوصل یولسم آیات 111 نمبر آیات د سورۃ توبہ، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، بشک الله غسری د مؤمنانو نا تو شو رسو دی او شو سرشته نه کا आवाज کم تا پکی بند کر پکی بند کا ماس بند کا بند ادا بند بند کا خیر گزارا بگار رہا سو کو ادا بند او بند ای دا بند کر بلب لگے کہیں. جن اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بیا ان شاء اللہ کمرہ کی لگو کہ بجلی ہو کہ نہیں، لیکن 10 منٹ بجلی رہائش ہو، 2 گھنٹے 2 گھنٹے بجلی نہیں، اس سے فائدہ چھو نخل کی سنے بولا رکھو اور کمرہ کے نہیں سر سو آئے ان تار سبا دے روڑی کسی ان شاء اللہ تار بولو لوگ اور تب لگے دلے تو ناراض پتے بترس کو تبیلو میلو بیانو کو واسے کار دی لے گا. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الدوانی دی بیدی دال بیدی دال حبی یو خواہ گو دی بیدی دال لس میں دی بیدی دال ہی ادرے گنتے بیانی تو طول توجہ زمانگا حراب کی دی درد. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ غسری د مومنانا داغی نفسنا و داغی مالونا، نفس زمنگ ناغستے رہے زمنگ میں مالونا غسری چھ مال مال راکی نفس زمان پتابداری کے اولگوئی نو درب اگم تالا قیمتی شے راغی نصرے بیان لهم الجنہ جنت اللہ دی نصیب کی. نو دا دو غر قسمونو د جہاد دیال لس قسم دی. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد کم ذکر کری دی دجہاد دیال لس اقسام دی امام ابن قیم ذکر کری دی. یو جہاد او منازل سوری مراتب سوری، یو جہاد نفس سرا، سلور غٹ مراتب د جہاد دی، غٹ قسمونه د جہاد سلور دی، جہاد مع النفس، جہاد مع شیطان، جہاد مع الکفار والمنافقین دری، او جہاد مع ارباب الظلم دناکار حاکمان سره جہاد. سو قسم شو مراتب د جہاد سو شغت سلو. جہاد د نفس سرا راغ سلو قسمو، فی التعلیم والعمل والدعوت والصبر. علم زکه دام جهاد دی، دا اوسو کومه تکلیف کې ناشته علم زکه ولې غلا علم ذکر ا دېره په تکلیف را، بیا پاغه عمل کولم ډېر ګران کار دی چې چاته الله ځان کی، او بیا سدریم قسم داغے دعوت چلو الخلق تا دام دیر گران کا دے بیا فدی دور کے دعوت یا بد اللہ مجرم کر دے یا بد حاکم او مخلوق مجرم کر دے ندریم قسم دعوت چلو دام سرے جہاد او سلورم پاگی صبر کول نو جہاد دا نفس سرا پسو قسم شو پسلو قسمہ جہاد دا نفس سرا فی التعلیم والعمل والدعوت والصبر لیکن جہ دعوت کار کے کنا نو اسم اترازو نا وقت واری دنو توقی مسخری دا صبر سے نا ذکر کئی ہاں توقی با کئی لیوانے با در تو نو پاگی با صبر کے او جہاد دا شیطان سرا نو دعوت دو قسم ہے دا شیطان سرا جہاد شیطان بستا پلکی وسوسی غرزی عقیدہ بدل خرابی نو دا غیر سرا با جہاد کے چو دا عقیدی دا خرابوال ندی بچ نو شیطان مقابلہ کول زکر ستا پڑے کی شبہات او شکون پسکسکے غرزی عقیدہ کے او ستا پڑے کی شکون او شبہات غرزی فی العمل ستا عمل بخرابی شہوات لبد نمسی چی زناو کا لیواتتو کا بی حیائیو کا غلط خبریو کا غلط نقصانو کا ہاں نو دا دا شیطان سر جہاد دے چدا خبر با اقصہ بدل اخیستے کی چوگو رسولا مزیدات سجون دی دادی دادی دادی نو جہاد بکے توجو باگی طرف تنکے نو دو قسم دا جہاد دا شیطان سرشو پا عقیدہ کی و پا عمل کی بزان بچکے رانا او سنور قسم مخشو دا نفس نو سوشو شپاگو جہاد دا منافق او دا کافر سرا اغب سنور قسم دے دو کفار او دو منافقین سر جہاد اغا پا سلور قسم دے یو داغی خلاف با مال استعمالے جہاد بالمال مال بلگے لیکن اس پر دے آرو باری مال لگے اولی خلق و ترسائی دا نام یو قسم دے جہاد قسم دے نو جہاد بالمال جہاد بالنفس د کافر په خلاف کې وخت خپل مال او خپل ځان استعماله کله کله و دې کې مرګ هم راځي او درین بالقلب بل کې وو ته بغور کافر بې ایمان تا او سنورم باللسان د کافر او د منافقین ربک بالقلب نو د کافر او د منافقین سره جهاد څو قسم شو سلور داغه خلاف به مال استعماله داغه خلاف با نفس استعماله او داغه خلاف با زلو پکی بہت بد گوره اصلا او دل خلق دے گوره منگ سا تعاون کئی گا نا اگر که کافر دے منگ ایسا کہو نا نا نا نا بغض دشمنی او سر ساتا البغض للہ والحب للہ او سنورم جہاد دے کافر او سر پسکرے باللسان پجوبا پی رب کے تو دا سو قسم شو شپگ مخ چو او سلور دا شو لس او دریم سلورم مرتبہ کی جہاد دناکار حاکمانو سرا معار باب الظلم تو دناکار حاکمانو سرا جہاد فدری قسمو یو بلید پلاس ردو کا کچھ دلاسو وجد دیکھی گی گو ریخہ دے وقتی نکی گی بلسان اوس خو لیکي کړه ناکارا کارونو دا غي تبد وای ته ظالمانو په دې ملک تاسو شروع کړی دي ظلم کوي ذاته کوي مدارس دي علما دي قطعام شروع دي سره ظلمونه په دې ملک روان دي نو بلید یو بلسان دعا او بالقلب درې فضل کې هغه تبد ګورا خدا سو قسم شو دیار لس دیار لس قسمہ دا جہاد شو اول سلور غد قسمونو بیا پا ہر یو قسم کی یا دعاو یا سلورو او یا دریو نو دیار لس اقسام ماتاو سو دا جہاد بیان کرو د جهاد مع النفس، جهاد بالقلم، نورم قسمونو علما ذکر کړي، جهاد بالقلم هم دی، قلم بداغه خلاف استعمال دی، داغه خلاف کتابونو ولیکا، پاک کتابت کې داغه رد وکا او داغه نقصان او بدی بیان کا په قلم سره. دارنګي د باز علما او قلمونو ډیر تیز دی ښا، الله دې خسته قلمونو ورګري، دا سره رد گئی په قلم باندې، کتابونو خسته خسته گئی. کله جهاد بالعلم دے، علم داغه خلاف استعمال کا، کله کله جهاد بالقران دے، په قران باندې جهاد وکا، وجاهدهم به جهادا کبیرہ، سورۃ فرقان کی چلاجی. نو دا گن قسمونه د جهاد دی او قران دا زی فزی ذکر کئ. کله کله جهاد و اصول سره دے، بر و بجهاد بر رباط، و تولو دا اصول سره، پات لہو سره، لیکن سورت آل عمران اخر کی راجی، رابطو یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو، ربط راولے، سرحدات مضبوط کئی، دا جے کی مراغی مانا کئی. دارنگی جہاد بالقوت، قوت داغی خلاف استعمال کا، فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ یا من قوت من رباط الخیل وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ، انفال کی چراجی، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ، تیاریو کئی دے کافرو دپارا چو سورستاسو طاقت وسکی گی، من حربات الخیر دا تلو دا سنونا سنو تیار کے پخواد سنو، وش اتم دا اتمی دور دے اتمی ٹکنالو جو دا چه کافران دا دی خلاف نمسلمانانو تا اللہوی دا غی خلاف کی اتمی طاقت تیار کئی، میزائی تیار کئی، اللہ دا زمان دا عمل پہر طریقہ بانی قوت نور کی، ذکر دار اسلام حفظیبانی مدافعات راجی. نداغن اقسام دی دی جہاد دپارا، کل کل قرآن یو کے سمجھے کر کئی او کل بل کے سمجھے کر کئی، جہاد دکمو خلقو سر بکے، دامو بورے جہاد دکمو کمو خلقو سر دے، ناغذ کر کئی جہاد و قرآن کی دو پیزو ڈلو سر جہاد راغلے، یو قسم جہاد دو مشرکین سر دے، توبہ و گوری شپن دیر سمایات، دو مشرکین سر جہاد دے، مشرکین پا ملک زور ورشوی دے، شپن دیر سمایات اخر دایات لسم سپارا، وقاتل المشرکین کافا شپن دیر سمایات، وقاتل المشرکین کافا وجنی مشرکان لرب پورا کما یقاتلونکم کافا لیکن سنگا چو وجنی اغی تاسو لرب پورا. نو دو مشرکین سرا جہاد دے چاگا تاسو بانی لنکی نو تاسو پیلا مکوئی. دارنگی دیم فرقوا دو کفار سرا جہادو چاگا دا اللہ دو حکمونو نا انکار کئی، دیان لسم آیات دو سورت توبے، دو لسم آیات، دو لسم آیات دو سورت توبے لسم پارا، وَإِنَّكَ سُوْ اَيْمَانُمْ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَتُعَانُوا فِي دِينِكُمْ کَمَا تَيْدَا كَافِرْ لَوْزُنَا فَذَكْ لَكِرُونَا کلک لوز بایمانوں کو چھ منگ بتاسو لسنوائیو، لکنن چھ کفار کلک لوزونا منگ سرکری چھ سنوائیو او بیا لگیا لے حملے کئی کافر، وطوانو فی دینکم او طوانیو لگا استاسو پا دین کے، دا طوانو چه زمانگ پیغمبر خلاف کارتون جوڑ کی او منگ تحکارے کی نور بسنگ طوانی، زمانگ کتاب قرآن کریم اغد مسلمانانو پا ملک زرہ زرہ کی اوی سی جی دا طوان زمانگ دین نو، نو قرآن وی فقاتلو ائمت الکفر داد کفر دایان دی داد کفر مشرانی بی وجنیم تیوی نا خیر دی گزاراو سروکا زمان پا دینیم توان لگولی زمان سره لوزنم پا بادر اماد کری دی پا بادر امروری او زمان مسلمانان کوت رکی زمان دا مسلمانان پا ملکونو که زمان دا قرآن او دا دین بیزتی کئی نالاوی فقادلو ائمت الکفر اولنی مشران دا کفر دا دا کفر دا آیان دی با ایمانا زکا انہم لا ایمان لهم دیلر لوزن نشتا پخلی وی لوز لوز خلوز لنشتا لعلهم ینتهون خامغا چا دی منشید دی غلط کارونونا چا بیادا چا کار نکے غاہنو لوش میرا چاگئی یو هم رکے بکار تلسو کا فقاتلو آئیمت الکفر اوجنی مشران دو کفر انہم لا ایمان لهم دارنگی دی صورت توبی یو سر دلوشتم آیاتو گورے 123 قاتلو اللذین کفرو اوجنی آکسان یا ایوہ اللذین آمنو یو سر دلوشتم آیات دی توبی اخیر رکو دا یا ایوہ اللذین آمنو قاتلو اللذین یلونکم من الکفار اے مومنان اوجنی آکسان چنزدی دی تاسو تا نزدی در تبا نزدی شوی دی نزدی را غلی دی تلل نوالی پل دیلا یلونکم من الکفار نزدی دی تاسو تا دو کفارنا ولی اجدو فیکم غلزا ادنمی پتاسو کی سختی سختی زان کے پیدا کا ہاں نو یریگی بالا آگئی او کتنے چنہ زمو خور سر تعلق دے ولی اغبہ در در کے ہوتے ہوئے تعلق دے در گورا سورم مسلمانان او زمان دا ملک سرمایہ کو جانے تباکر کفارو ولی اجیدو فیکو مغلزا ازنمی پتاسو کی سختی سختی زان کے پیدا کا ازمان شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ لے دایا تنا فمیاوالی کی چکلا د جرمنی دا اهل کتابو او د مشرکینو د مجوسو جنگو او هغه وی یره مونږ خو اسنګ چې اهل کتاب یو تاسو کتاب والو ته واقعیا دې ان شاء الله زې بیانوم بس دې کې بیا همنګ یو یو مونږ لا سره کې ها نو شیخ و ټول مولیان و یاو ٹھیک ده شیخ ز پاتینم چینا قرآن کی اللہ من تغیری یا ایو اللذین آمنو قاتلو اللذین یلونکم من الکفار اے مومنانو اوجنی کافران چنزدی دی تاسو سرا منگ باول تاسو را جنگی گو تاسو بوجنو تاغی نفسو بیاغی سر جنگ کو زکا غیز من نمرک نرے غستے زکا فردی ملک بانی برطانی حکومت دا انگریزانو تو زمان نمبر تاسو آغر سرے منگ بتاو سراو الجنگی گو جرمنی زمان نمبر میرے اغسط سے تاسو زمان نمبر کے اغسط سے دا سو رک لکو پردی زیو پردی صبوہ پردی زلوہ او دا ڈپٹی کمیشنر مخ کے دا خبر او دا غیر حکومتو او منگ من غیر جری کی خیر دیکھنا اللہ دی پر رحمتو نوری گو سو رک لکو ویا را ڈپٹی کمشنر ډیر غصه دی وځي نه په خپل او ته چکو لگاو ها او زه میټر برخاص و به دې چا سره پاتې کېدم هغه ته ودا هوتا باغی مودا ساتلې بغاوت کوي ها هغه ته دې دشا بدلې لري کېږي نه داسه بکو داسه بکو و بیا ما ته هغه چې ویو چې داسه ما زه پوهم ما ته خبره مکوا دا ته هغه چې ویلې زه پوهم زه ما بارک به ته خبره کړی او دا هغه نه بیا حضرت مکی مکرمه تلاله هجرت وکم زمن مشران ته دین قربانی ورکړی وا نه یلونو کوم ننم په بادر راغلی او دانی دي شوی لری پس نن نو والی قاتل الذین یلو کلا یو بالک یو کلا بل بالک یلونکم من الکفار وجنی تاسو لرا او وجنی اغا چې نزدین تاسو د کفارو نام نن د مسلمانانو په مل قابض شوی دی د مسلمانانو وینه رواګنی او د مسلمانانو مال رواګنی او دی وینا خیر دی ها نوکری پکې کوا ولی یجذو فیکم غلظا او دا غید لپاره جاسوسی کوي دا غید لپاره حمل کوي کوي مبسوط خستری کلکړي هغه وی چې کم مسلمان د کافرو د خپل ځان د پاره ډال کو او خپل ځان په بچکی کافر نو مسلمان باول هغه کسوجنی چې هغه کافرو ځان له ډال کړي هغه سره جنگو کا او مخه نه اول هغه لري کا قاتل الذین یلونکم من الکفار او جنی آکسان جنگو کی د کافرو سره چې نزدې تاسو ته نزدې راغلي دینو دا نزدې شي ورو وليجدوا فيكم غلظة أدلومي پتاسو کی سختی نو جنگ اللہ دے کافر سرو کا چستاسو کو دن توال لگئی ستاسو دن تباہ کوشش کئی دعا درے مدلا اغد منافقان وا نو دا منافق سرم جہاد شتا لیکا توبہ نہم آیات اگو رئی تا دے ہویا ندی توبی دے ہویا نمبر آیات یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم لسم سپارا یا ایوہ النبی پیغمبر جاہد الکفار جہاد کوا دو کفار سرا خفتر رے دو کافر سرا جہاد خفتر رے والمنافقین جاہد المنافقین او جہاد کوا دو منافقان سرا پسو پجبا منافق بانے ردو کا وہ سستی اختیار کرے را سستے نورم سستے واغلوز علیہم سختی کا وپا گئی سختیوں کا کافر تا کافر وایا مشرک تا مشرک وایا مسلمان تا مسلمان وایا سورت تحریم نہم آیات کی مرازی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلوز علیہم سختیوں کا پا گئی باندی سلورم ڈلوا چداغی سر جہاد و بغات چاغی دا اللہ دو حکمون بغاوت کرے سلورم ڈلوا البغات باغیان چی دی لیکن سورت و حجرات میں ہم آیات کے چرا جی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى نہم آیا تو حجرات نہم فائم بغت احداؤما نک بغاوتو کو یود دی فاقبل باندے فقاتل اللتی تبغی حتی سفیعا الی امر اللہ او تاسو داغی بلے ڈلے سر بیا جہادو کی چاہی بغاوت تی نہم آیا تو حجرات پینزم دلوا اہلی کتابو یہودو نسواراو سر جہاد دے یہودو نسواراو سر توبہ یو کم درشم آیاتو گو رہی پینزم ڈلا دے یہودو نسواراو اہلی کتابو سر جہاد لسم سپارا سورة توبہ یو کم درشم آیات قاتل اللذین لا یمنون باللہ ولا بالیوم الاخر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جنگ و کئی جنگ چاہ سر و کئی یو کم دیر شمایات توبی آلی کتاب و سر جنگ و کئی دا کسان و سر چی ماند روڑی پا اللہ و نفور الزاخر او نا حرام یا چی حرام کری اللہ دا اللہ حرام و تا حرام نوی خنزیر تا حرام نوی حالان کی خنزیر تا اللہ حرام ویری دی شراب و تا حرام نوی شراب و تا اللہ حرام ویری دا آلی کتاب نو زانتا ہے علی کتاب ہوئی ورسولو او نہ حرامی پیغمبر دا اللہ اچھا پیغمبر کم چیز تا حرام ہوئی دیو تا حرام نوئی ولا یدینونا دین الحق او تا دین نکی دین پورا پورا دین نکی دے ولا یدینونا دین الحق او دین نکی دین پورا من اللذین او تل کتاب دا کسانا چور کرشو دی کتاب حتی تردیو تل جزیہ چی پورا کی دیر ٹیکس ادا کی دیر ٹیکس آنی دن پلاس باندی وهم ساغرون قاتل اللذین جنگو کئی دے صرف دا کافر اسر نا دا دی پینزو ڈن اسر جہاد دے جنگشتا خدا چا خلق پلا طریقہ را دارنگی قرآن کریم پا باب دا فضیلت دا جہاد گے زی فضے بیان کی چھ جہاد دورا افضلیت لری جہاد دورا بہتر دے چھ جہاد کی سورہ فیدی دی یو فیدہ دا چھ اللہ بدن خوش آلئی اللہ بدن رضا شی بقرہ دو سوا اوم آیاتو گو رئی ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بعض دخل کو دسو هم آیات بعض دخل کو ناسو دی چکو خیق پن نفس خرسیق پن نفس دا اللہ پر رضا منتیا چه زمان رب زمان رضا خوشالشی نفس تورگی دارنگی فدیبانی اللہ ہر انسان رضی راجی کی سورۃ آل عمران انفال اولو گوری تاسو انفال انفال اول سرور آخر دا آیا انفال سرور ہویا انفال آخر سلور ہویا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ سلور ہویا انفال آکسان چیمان روڑ پا جہاد بعد خلق را رہا دا جہاد نے انکار کئی جہاد نمینی دو کفار سرا وهاجروا اجرت اوکو وجاهدوا جہاد اوکو فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی دا کافر سر جہاد کئی والذین آووا ونصروا اوا کسان چې زیور کوم مهاجرین او تا علماء او طلباء له زیور کو ونصروا امداد او خدای امداد وکوا صداغه څه ضرورت دی اغه ول حتی الوصف پورا کوا اولای قوم المؤمنون حقا دار مؤمنان فسچا کوم مؤمنان نو امدادی چې جهاد کوي مهاجرین د زیور کوي لهم مغفرت ورزق کریم دل را بخن دا او رزق زدمند بخن دا اللہ و عزب و تبخن او کما ورپسی صورت توبی شلم آیاتو گوره شلم آیات توبی الذین آمنوا وحاجروا فی سبیل اللہ وحجاہدوا فی سبیل اللہ آکسان چیمان رول پجا توبہ شلم آیات الذين امنوا وجاهدوا في سبيل الله جهاد کی پر رضا اللہ کے بے اموالہم وانفسہم فلغول المالن فقراو قل زانمو مالم لگے نفسم کرے کفار خلاف اعظم درجات عند اللہ ذات لویا درجات فنز اللہ جہاد دی درجات او طول کلوی جہاد دا اللہ کتاب زدکولو دا اللہ کتاب خودن لی فرقان کی رازی وجاہدهم بی جہادا کبیرہ ارد کی تفسیر مراغی ابو سہور طول مانا کہ اے بالقرآن فزدکولو دا قرآن فبیانولو دا قرآن دا لوی جہاد دے لکہ قرآن کی ارس رازی او دا ارس بیان کول دا دیر گران کارو وجاہدهم بی جہادا کبیرہ نو جاہدون فی سبیل اللہ بی اموالیم وانبوزیم آزم درجتن اند اللہ نو اولائی کا هم الفائزون دا کسان دی کامیاب کامیاب جانا خلوکو اولائی کا هم الفائزون دا دی کامیاب کامیاب چی دی نو ہم دا کسان دی جدی توبی اتاتیا نمبر آیاتو گوری اتاتی لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لیکن پیغمبر و مومنان جہاد کئی فلکول المالونو گورا مال مخکے کئی اور نفس رسلو کئی مال دیر خوگی باز خلقو تا کلکر نفسم پی اور مخا مخکو خو مال بچ کئی نا اللہ و داسم کو مالو لگوا مال بغیر چرتا کار کی داول کمان نه لګي نو خلک محروم پاتې کیږي د قران نه کله چې ته تعالو او موتم تعالو وي نو بجلی غو نه نماز ته خو پزدا کوو دا کوونو کې بازار ته خلک پاتې شي غریبانا نماز څه شي ها په له ګورو د دین باندې جاهدوا بأموالهم وأنفسهم چې جهاد کوي په له ګورو د مالونو په کړهو د خپل ځانونو نو اولائک لهم الخيرات نو دا کسان دیل ردی فیدی دا دنیا و دا آخر دیل ردی منافید جہاد و اولائی کا هم المفلحون که کامیادی نام دادی که خیراتون والدین و امدادی نو دی خلقو لاللہ سشے تیار کری دی اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیا ذالک الفوز العظیم اللہ دل را جنتون تیار کری دی خیست جنتون دی ہمیشہ با پائی کونسی گی ذالک الفوز العظیم ذالک کامیاب لوئے ندی توبی یو سل شلم آیاتو گو رہے یو سل یو لسم مخش من روارا ہو 111 ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم ذان کو فضیلت کرے ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بیان لهم الجنہ بشک اللہ غصی دی دا مومنانونا داغی نفسونا و داغی مالونا پا کمی وجہ غصی ما بیان لهم الجنہ بشک پا عوض دی چدی را جنت تے اگورا مال راکا نفس راکا عوض کلوی شیر الکوم جنت دا مال او دا نفس مقابلہ کتالہ سمیلائیوی گی مال او نفس اخصا آسم لگی گی خواہ مخواہ پا یو طریقہ لگی نو چې په بی طریقی لگی نو په طریقه د جهاد او د قران او لوګو نو جنتونه و ملاوشي بیان لهم الجنه فایوز جنت قاتلونا فی سبیل الله فیقتلونا ویقتلون وعدنا له حقا فی التورات والانجیل والقران یوصل شلم آیات وګوره بیا ما کان لاهل المدینه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم من عن نفسي ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله نرسي غيتا تندا ولا نصب او نستر والي ولا مخمصة او نلغا فی سبیل اللہ پلا رضا اللہ کے روٹے لے عرش رے روٹے نے ملاوی گی چیو لے عرش رے چیو نے ملاوی گی ابو لے عرش رے ابو نے ملاوی گی ستیدہ فلا اتعونا موت ان یغیز الکفار او نگرزی پاغذی دگرزی دو چکو سکی پاغبان کفار پدا سزے بانی گرزی چاغذی پی کفار گرزی دلگو سکی گی ویدا بادری پدے بادر پدے خان روڑی او دے وروڑی پاغذی ولا ينالونا من عدو النيلان او نحاس لئذين دو دشمن ناس مالغ نیمت سمرات الا كتب لهم به عمل صالح مگر لکلیشی دید پارا پاغیبان عمل نیکا کپ جہاد کے دل تند ملاویگی کپ جہاد کے دل را لگ ملاویگی کپ جہاد کے دل را ہر قسم تکلیف ملاویگی نو دل پارا اللہ پاغی سلی کی نیک عمل لکی اوگے شوے یروی نشم آگا سے گرانی دا نو روٹے چو خرم 200 روپے دی سب پا دے بجا ٹکٹ مکٹو کما قرآن لو پلارشم تکے شوے رے وہ یرا شربت گران دے او بشتانا لگا عرب او کیوں سبا گرانی دی پر نسبت دا پیپسیان پیپسی ارزان دے او بگرانی دی فلا محمستون الا کتب لومی عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بشک اللہ نبربادی اجر الموحدینو چاچ توحید مانو دا غالا اجر کل تباکی بیاور پسیو گوریم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم نخرج كيدي يوم خرج كولغ يوم پيدي وركلا ولا كبيرة او نديري بزرگونو دي وركلي ولا يقطعون واديا او ن ها او نقط كيدي ولا قيل لا يوكندل لا فيوزي روان دي مجاهدين طلباء علم قرآن لروان دی جہاد لروان دی الا کتب لهم مگر لکلی ہی دے پارا پاغے بانے عمل نیک پورا چھو قرآن لروان شیو قرآن دے لاس چونیو نو چھ پدے لارا سقسم رکاوت تاتے ملائی گی نو لہم بی عمل صالح پیسے خرچ کے روپی لگے دا سور وقت تا تیری گی نو دا پا قرآن تیری گی الا عمل صالح ساد پارا لا پدی یو یو من او پا سکن بندی در کئی سرلی مقام دا مجاہد دا قرآن والا زکا کتا قرآن ذکر ہے نرے نو تا جہاد سنگا کے تا تا دا جہاد اقسام معلوم نرے نو تا جہاد بچا سرکے یا با مسلمانم وجنی او دل مور کے خودکش بکے بیا دا وګوره د کې مسلمان سره جهادو نه د مسلمان په ملک د مسلمان باندې حمله کول لا ناروا دي کافر سره جهاد دی مسلمان سره جهاد نو ها نو نه د دې نه غریب خبر نه لري اره کې بیا په دې سپوږی بیا دا خو چې قرآن ویلې ده تا ته قرآن د جهاد خلق خو د جهاد بچا سره کې په کم مقام بکې ول به کې ها څنګه به کې اول دا طریقه ځکه نو بیا جهاد مو جاهلی ما دا د جهاد په دنيزه او جهاد کې حدارنګ الا كتب لهم ليجزي يوم الله واسن ما كانوا يعملون دارنګ د دې د ذات خلق صلی الله وادي کړی د جنتونو لکه سورتي حشر ګورې تاسو حشر صف اتوشتم سپارا سورت صف صف بوری اتوشتم سپارا آیات نمبر یولسم سورت حشر صف یولسم آیات صف یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارتین اوز دا جہاد پا مضمون اوزی توحید پرے خود دا جہاد بکے چا سر بکے او سنگ بکے او پدے سفیدے ملاوی یا ایوہ الذین آمنوا دا اصول منگ بیانو چا دا جہاد بیان با قرآن ذکر کئی رو چستا زین کے دا طول سیزون موجودی چا جہاد ہما اصول کی بیان کرے جہاد بچا سر کوما څنګه به کومه په کومه طریقه به کوم په جهاد باندې ما ته سملاویږي از ځا سره کومه وینم ته مو په نه سملاویږي نو شو ګورا یا ایه الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم اے مؤمنانو آیا خودن نو کوم تاسو ته یو سودا کوي باندې چخلا سیبا سودا تاسو لرا عذاب دناک نه یو سودا درته نه کوم تجارت چاہا تجارت دور علوی دے چھتا عذاب نو مخلاص کی راتا ہو خواہ کنا ناغی بیان کئی تؤمنونا باللہ و رسولی تجارت دارے چھے یقینو کئی پا اللہ و پیغمبر دا اللہ تجارت دارے و تجاہدونا فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم نو جہادو کئی پلا رضا اللہ کے پلگول دمالونو مالو لگوا وان فسقوم او په نفسونو نفس لګوا نفس زخمی کا وینو با سدان نا رضان باندې باندې دې کې مقابله راځي تور بلګي پټنګ بلګي د کافرو خلاف کې کله به کې شهید کیږم ذالکم خیرلکم ان کنتم تعلمون علاوه داتا سره ډیر بهتر دی پتا سو پويږي ول بهتر دی یا فلکم ذنوبکم که جهاد دیو کو لطول گناہونا تاسو لما فدی من این لے ذکر کرتا ہے نور زینو کی من روڑی یا افر لکم من زنوبیکم فمضمون دی جهاد کی من این دے روڑے ومجاہدہ دی دنیا نلال شہید شوی فتوحید لالے نو طول گناہونا در تماف شو او دیم ویدخلکم جناتم او دنبگی تاسر اللہ جنتنو تا جنتنو دلالے تجری چبئی بلان دے دونو داغین والے ومساکنا طیبتن فی جنات او دنب کی در اللہ آغزین پاکو تا مساکنا طیبہ فی جنات پا جنتنو کے زار جنتنو دا میشوالی کے زارک الفوز العظیم لویلوی علماء لال فسیسی نے ڈال کری دی آیا تن لے کتریو ذکر استو شوینو فمیدان دا جہاد روانو فمنهم من قضا نحبه بعضو هغه نیټه شهادت پورکلا دا یا تونه سینکیو عقیده کیو ان شاء الله زمون کو امید دے چاغی لب اللہ دا مقامات ور کری او باز انتظار کینو ذالک الفوز العظیم دارے کامیاب لوی لوی کامیاب خدا ذالک الفوز العظیم چې کافر نن د مسلمان په وینه پسې شوی دی د مسلمان وینه او مال روا غني کم دې کې مسلمان موحد ګوري نو سبحان الله ګوري او ته خیر دې گزاراو کړه دې کافر صدا ذالک الفوز العظیم زکه الله وي وا داغه خلاف مال استعمال کا داغه خلاف نفس استعمال کا نو گناهونه بدر تمام شي جنتونه به ملاو شي نهونه به ملاو شي پاک زینا همیشه له به ملاو شي کومر شي همرا لوی مقام به حاصل یو پیغمبري کی سره نو چې پتوی لار او شهید شي ذالک الفوز العظیم دا دې کامیابی لوی ګور حداسو ها نعمتونه ذکر کړل سره یو تعالی زیر درکو دیم جنت ته دندکلی په جهاب باندې تارنګي وعده حسنا ها خسته وعده در سره لوزونه وکړو بخنه درته وکړه الله دې نصیب کی تارنګي تسلی ورکې مجاهدین ولرب او مجاهدین او تسلی حاصله کړي زکه دا حالات نندي او روان دي منګورو دیتا د مجاهدینو د پاره قران تسلیانې ورغی لکه سورتی بقره وګورئ تاسو حد سوا یو کم پنځوستم آیات د بقره 249 نمبر آیات اته نه چورستو نشي یاره مرګ به څنګه نه وامل چې کم ټیم او کم ګولې تیار را خو دین کې اب جهاد خصوصي نه کومه کنه 249 نمبر آیات اخیر دا آیات وګد دے قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله ويا كسانو يقين کړو ها چې بشک دای مخامخ کیدون کی دا الله صدا دا الله صدا مخامخ کیږي با یوزل مخامخ کیږي با کم من فئه قليله دیر زلا دل لگا ضروری پدل ډیرا لک مجاهدین دی او د کافرونو یو دو خطا کړی ان شاء الله راګیر دی پنجره کې کټی دی لک چن کسان دی مجاهدین الله دې ورنورم بره ورکی او کافرانو باندې دنیا څنګه کړی دا چې په کومه طریقه مونږ وځو قران ویلی دی ها کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن الله دیر دلا هغه دلا لگا ضروری پدل ډیرا باذن الله هوغل باذن الله دے اخلاص ځان کې پیدا کا باذن الله په حکم د الله والله مع الصابرین صبر کوا نو الله معیت خاصه صبر والو سره دے پدی آیت کې الله امداد خاص ذکر کړ مؤمنانو لپاره ځکه خاص امداد وکم خو صبر دی وکم آل عمران بیا لسم آیات وګورئ دیال لسم آیات دو سورت آل عمران قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا فئت تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرۃ یرونهم مثلهم رای العین دو ڈلی په بدر کې یو ڈلہ دو کفار ہوا او بل ڈلہ دو صحابو دو مسلمانان ہوا نو یو بلی ہا دیرو لی دو واللہ یعیدو نو سا اللہ دو چاہ امداد کئی واللہ یعیدو بنسلہی میشام اللہ مضبطی پقل امداد آسو چکو گئیشی نو دو مسلمانان امداد ازدگو کو چاگا للہ لے گیاو فی سبیل اللہ لے گیاو او کفار فی سبیل شیطان لے گیاو تو دا شیطان والا واللہ امداد نہ کئی دا سبیل اللہ والا امداد کئی واللہ یعیدو ان فی ذالکا لعبرتا لعلل ابصار وقل مندو بورے کنا فبدر کمی دا غلق و خلق و امداد کرے ہو نو مجاہدینو دا موائے چمنگ صلاح صلاح نشتا من کمیو دا سبا ستاسو امدادو کما لکه سنگ چما پا بدر کی داغا صحابو دا دریسو دیانو سکسانو تاونو امداد کریو ننیم انشاءاللہ امداد کئی لکه سان دی هاو دا کافرون یو دو خطا کری دارنگی سورت توبہ پنزل لسم آیاتو گو رئے زرد داروئے قاتلوهم یعذبهم اللہ بیدیکم جنگو کئی اللہ وی دے کافر سرا جنگو کئی پنزل لسم آیات توبے قاتلوهم جنگو کئی دے کافر سرا یعذبهم اللہ سزا بول کی دے کافر دا اللہ بیدیکم پلا سنو ستاسو باندے ستاسو پلا سنو اللہ سزا ہو رکے اللہ وی زیدہ سن کوت رکوما پلا سنو ستاسو او سزا زمادہ لیکن نبی علیہ السلام شکی داتی پا بدر کے رواغ سے وشاہت لجوہ تو دا نبی علیہ السلام شکی نستل تاغکار شکی نستلو او دا اللہ کار حر کافر تا دا شکو دا پیغمبر دا اللہ سننا رسیدلو اللہ وی علم دا اول زمان کارو خو شکو وشتل کارتاو تا جہاد گوا اللہ وی نور فتح زمان دا بیا خو تو خو بم سکے کرن وی کون دا زویا سو خبویا کر قاتلوهم یعذبهم اللہ بیدیم بیدیکم فلا سنو استاسو ویخزهم او رسواب کی دیلر اللہ وینصرکم علیم او امدادو کی استاسو پاغے ویشف صدورا قوم مومنین او یخی بشی سنیر قوم مومنانو چدا لیولی پلا گاری را گزار کروی الحمدللہ اللہ اکبر سو رفا شا لئی گا الله اکبر و یشبی صدور قوم مومنین و یوزب غید قلوبهم او لری بکی اغا غصاد رنو دا غینا و یتوب اللہ علی من یشا او میرا بانکی اللہ پاچا چکو غیشی اللہ دا سمون میرا بانشیون دارنگی فدی آیاتنو کی تسلی دا تو مجاہدینو کلک شئی انہی یری گئی صورت حج اتدیر شم آیاتو گوری اول دسم پارا ان الله يدافع عن الذين امنوا بشك الله دفع كيد المؤمنان لا جند كفار شرد كفار جهاد کا تعالی چول اس کالو شو سی اوکلا ها مجاہدین ارم دی اللہ نورم طاقت ور کی ان الله يدافع عن الذين امنوا بشك الله دفع كيد المؤمنان لا شرد كفار مدافعات دا اللہ دے دا دشمنانونا اللہ با دا دشمنان دا مسلمانانو دا دفع کی پنزم تسلیوا سورت عنکبوتو گوری شدم پارا یو کم او یا نمبر آیات یو کم او یا سور عنکبوت یو اشتمہ سی پارا آخری آیات دے والذین جاہدو فینا لنہ دیجنہم سبولنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ آکسان چاہو کوشش کی زما پر دین کی اگر قرآن زدک کوششو کا مرا جہادو کا دکافر مقابلہ کے ادرے گا نالاوی زبر انداز کوم بیا کلک شاہ سرن سرے کلکی شجاع بہادر اور نیدری اللہ دا غیر انداز و تعاون کی پہاڑ میدان ماندے وَالَّذِينَا جَاهَدُوا فِينَا لَنَا دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ دارنگی شفاگمت تسلی ورکئی سورة محمد اوام آیات اگو رئی اوام آیات سورة محمد یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم اے مومنانو کتاسو امدادو کدا اللہ کدا اللہ امداد سنگے کے اللہ خود منگے امداد گئے ان تنصروا دین اللہ کتا سے امدادو کت دین دا اللہ دین نی بیان کو دا اللہ دین دزدہ کو دا مجاہدین امرستہ دے اکلا دا کافر و خلاف دے اکلا ین سرکم امدادو کستا سو ویسبت اقدام قوم او مضبوط بکی استا سو قدمنا مضبوط بکی استا سو قدمنا ویسبت اقدام قوم او مضبوط بکی قدمنا استا سو داسو قدمونا اغا بدل اللہ مضبوط کی دارنگی اغا چکم شہداری دا اللہ پلارک شہیدان شویری داغی فضیلتو گورا دا مجاہدینو دا شہداؤ فضیلتونو قرآن ذکر کری دی دا آسے عبس کتاب خونو دا چاہی وینتوئی اوزان زرہ زرہ کئی خدا غی آیاتونو مخدی داغی کنا دا شہید وینا اللہ بیزین غرزائی سورت بقرہ 2 سوا سلور پنزو سیاتو گورے 254 نمبر آیات د بقره ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات موای تاسو اچا تا چوجری پلار د الله کی ابسملو مرو خو ده خو ابسمن لره بلا هاون بلکې دی ژوند دی د الله په نزبانی ولا کلا تشعرون خو غره پاغ ژوند تاسو په یو نه یې هغه جدا زندگی را بل احیاء ولیکن لا تشعرون دارنگی سورت آل عمران سلورم سپارا یو سل یو کم آیا نمبر آیات اگوری 169 نمبر آیات آل عمران فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات موائے تاسوا اچابا چوج لیجی پر آرد اللہ کی عباس منو دا اللہ پلار کی شہید شو عالم دے سی طالب العلم دے مجاہد دے دو قرآن تناس تو شہید شو دا اللہ دے کتاب دے پڑھ لگیاو شہید شو دو مجاہدین و مقابل اگر حداغی فمرست کے لگیاو دو کفار و خلاف کے دا اللہ ویف اموات عباس من لدے دو نور خلق پشان من لدے بلا حیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ ان فضلہ خوشالیہ چلون گیری دا اللہ فنیمتنو ویستبشرون باللزین لم یلحقو بهم من خلفهم اللہ خوفن علیہم ولا هم یحزنون او دیبا غم جنشی دارنگی نور زینو کم راجی سورت آل عمران یو سل وفنزو سیاتو گو رئی 157 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ كُوَّ جَلَيْشُوِي فَلَارَدَ اللَّهِ كِي دَبَلْ دَلَاسَ يَوْ سِلْهُ فَنْزُوسُ دَشْ كَافِرُ دَلَاسَ مَرْشُوِي شَيْدْ شُوِي أَوْ مُتُّمْ يَا مَرْشُوِي فَخْفَلَ بِسْتَرَا جهاد نتره وی اگر که پخپل مرگ مرشوی علماء فیرتم من اللہ نخامخا بخندا لامی روڑی دی خامخا بخشش دی زمان طرفنا ورحمتنو می ربانی خیر من ما اجمعون غردا چه خلقی جمع کئی آل عمران یو سل پینزن دی نمبر آیاتو گو رئی بیا 195 فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُزِيُّ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْ قَوْمٍ ذَكَرْنَ أُنْسَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارٍ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي أَوْ تَكْلِفُونَ وَالْكَيْشُ زَمَا فَدِن كِي سَبِيل زَمَا فَدِن زَمَا فَكِتَاب كِي ستاول دا اللہ کتاب بیانے فَدِي تَكْلِف وَالْكَيْشُ بجهاد کی تکلیف ورکلے شو وقاتلو جنگ اوکدو کفارو سرا وقتلو اوجلے شو دا غید الاسنا تو لو کفرن عنهم سیئاتیم ولعدخلنهم جنات کلام خدا اللہ حسن تاکید دے خو ارا شہداء سرنورم پتاکید تلے خامخا لربکم ددی مجاہدینونا ددی شہداؤنا سی مصائب دا غی تکلیف او تارو رسولنا اخو شہید شا فزخم بین پویا کو ما فتکلیف او تن رسول ما او تاخو گورو چا دیر تکلیفونی او لوار کلا لا سنو او پیتے کات کلا اللہوی اغبا نمحصول کم اغتا دارو دا دا سے رب دے پی لا سنو باتے کٹ گئی سرگی او گو نو باتے کٹ گئی فاللہوی اغتا با درد نمحصول کم ما او تا هوایو جن دیر دادو دورو سیر سرو تکلیبو تر سیر دی لو کفرنامم سیادیم ولو دخلنهم جنات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ چه بادشاہ گرفتار کرے او صداگان سل کوری و لسار مقرر وی او سلولا ماخام مقرر وی دا بادشاہ صدام دیر سخت ایو نو او بیا اعلان شو چې ما خام با شیخ الاسلام ابن تیمیہ پسپو باندې ماتي خداغه شاگرد امام ابن قیم رحمت الله علیه راغه جیل تا د خپل استاد ملاقات تا څنګه خپل استاد ولیدو ابن تیمیہ مخجلاش په چوغو چوغو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ورته وی ول جاړي بچیا ځکه استاد او د شاګرد منځ کې ډېر مینه وی جالم زکا چیو خو تالا سل کولی سارو ما خام دو سو کولی تالا درج مقرر دی نستالا دی بدن بس حالتوی وی تا دما دا کمیس راپورتا کا وی تا پا دی دا غوی نی وی سنگ دیر وی کولا ما دا چکل راکی شیخ الاسلام وی سل کولی صرف پا دی غوط بانی دا شنگ آواز وارن چی دما غوط دی شنگ بولیگی صرف و درد نمحسوس کن زمین چه مال درد ملاویگی گزار نمحسوس کن و درد نمحسوس کن پا خلوگو گنو مال اللہ خواست ہے کہ اللہ میرا بان دے او بلا چه توی پس کو باری ماتای اس پروا مکوا تسلی شاگر دوار کرا و ما بیگا خلوگو اندی مخی میں خوب بولی دو او دشویو ما خوب کمی اللہ بولی دو او اللہ ماتاوی ستان دنیا کی ذلوی کار اخلم ستان دنیا کی ذکار اخلم نخوم میولی انشاءاللہ اللہ زمانہ کار اخلی اس پر واچھو نکے آواغلوی فتاوہ مجموعة الفتاوہ دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ودرش جلہ کی اغید آغی نفس بیا پا جل کی لکلے واقع تاچہ ننی ماو تا گورو گنا چپائی کی ہر قسم علوم اغلی کلی اغلوی کار دیکھ نرے کتاب التفسیر دے فقہ دا ار قسم علوم پائی کی اغزی کرکلی پا یاد بھی لکلی دا لیکن جیل تا اغدا سبری خودے شو و بس کتاب بے لکو اللہ دا سی ذہن اغلاور کرے نو دا صداگان علماء تورکی ناکار خلق و اللہ دا غید سزابان نپو یکی لاؤ کفرنانم سیادیم خامخا لربکم دا غید دنیا مسائب دا غید تکالیب دا غید ولو دخلنهم جنات او خامخا دنبو قدر جنتون دا ما تا چو تو گروی چو سو قدر خلقو سر خدا اللہ خواہ دا نو اللہ مو تو گروی مام تا مو تو گروی آتا جنون ریر میرا باننے چدا زرن رشی اخفیل آسونے یو خواہی سری بل خواہی ابی گناہ را گیر دے غریبا دارنگی سورت نساء سلورو یا نمبر آیات گروی دو شہداء مبارک بیان کی سنور ہو یا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ حَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آسو چو وجلش پلارد اللہ کی فَيَقْتُلْ آسو چو جنگی پلارد اللہ کی دکافر سرا جنگی کی دکافر سنور ہو یا نساء عزم سپارا وَيُقْتَلْ نُوَجْلِشُ دَكَافِرُ دَلَاسَا اَوْ يَغْلِبْ يَعْزُورَ وَرْشُ وَسَوْفَ نُوْتِي عَجْرًا عَزِيمًا وَزَرْدِي شُوَرْبَكُمْ اَنْغَ غَدَا عَجْرُ لُوِي لُوِي عَجْرُ وَوْرَ وَرْكُمْ او شہیدہ اللہ وی تعالی لوی عجر درکوما دا شہید حدیث کے راجی ارس معاف دی اللہ دین بغیر دا قرضینا آگا قرضمو دا اللہ معاف کئی چھتا چا پی قرضا دا آگا پڑے کہ اللہ نرمی پیدا کی چھ غیر آدورا خی انسانو زماتونا قرضاو تا معاف دا آگا پی اللہ میرا بانے کی خان فصوبا نوتی عجر نظیمام زرد چور بکمنگا تا عجر خیستا عجر لوی سورة محمد صلو رم آیاتو گو رئی شہید مبارک اللہ سوئی والذین قتلوا فی سبیل اللہ پنزم آیات سورة محمد شپکشتم سپارا آگسان چوجلشو پلارد اللہ کے فلیوز اللہ آمالوم چھرے برباد بنی کے اللہ داغی عملنا دا مجاہد عمل اللہ نے بربادے دا شہید چوی نے خوچا کے دے سیو گولے خط توحید بکے ہو کہ توحید نہیں کہ تب پنزوز دلے شہید چھنے گولے سنشتہ دے کہ علمبے دا کے دے بیان شروع ہو کنا توحید علمبے و نجاہد ممداد ہو کرے والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلیذل اعمالهم چری برباد بنی کہ اللہ ذی شہداء و مجاہدین و عملنا دامیو لی عملو ذا اللہ پلار کے جنگے دل دو کفار و سرا سیاہدیم زردے لار بسم کی اللہ رضا دا جنت و یصلح بالهم او صیب کی دار حالت و یدخلوهم الجنت عرف حالهم او دنه بل کی دینا جنتونو تا اللہ بے دنه کی جنت تا عرف حالهم چخیست کر اللہ دا جنت دیل را خوشبودار کر اللہ دا جنت دیل را اللہ دے منگ تا خیست کیم اللہ دے منگ لے آغا عمل نصیب کی دنیا کی چھے اغا دا جنتونوی و اغا دا اقبال دا اللہ دا رضاوی عرف حالهم چخیست کر اللہ دیل را دا د شهدا او د مجاهدینو د تسلی لپاره قران آیاتونه ذکر کړي کله کله الله مون ته حکم کوي په جهاد باندې چې جهاد کوي جهاد وکړي او پاغي امرونه مون ته کوي او امر کوي او سم امر کوي یو څو اوامر تاسو ته په جهاد باندې هي باج خلک د جهاد نه انکار جوړي جهاد مون او جهاد والحمدلله لویو قربانی ازمن دے مل لمبے جہاد دروس پدور کیا غوی چاہ کرے ہو حاغر دے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ لیلو شاگردان اگر وقتیم جہادو حسن جہادو کفارو سرکے خلو کفارو سرکے مسلمانانو سرنکے سورت بقرہ یوصل نبی نمبر آیات فقاتلو فی سبیل اللہ اللذین یقاتلونکوم جنگو کئی پلارد اللہ کی دو کفارو سرا جنگو کئی ولا تعتدو زیاتے مکوئی زیاتے او سرا مکوئی چه سور ظلم آگئی کرے دور ظلم پر اوکی ولا تعتدو زیاتے مکوئی پا گئی دارنگی سورت بقرہ دو سوا سلور سلو اختمایات بیاو گورے 244 فقاتلو فی سبیل اللہ وعلمو جنگو کئی پلار دا اللہ کی او پوشی ان اللہ سمیع علیم چالا زمان پا جہاد پویا دے خبر دے بیا سورت نساء سلور او یا نمبر آیاتو گوری 74 شپک او یا نمبر آیات 76 نساء فقاتلو اولیاء شیطان فقاتلو اولیاء شیطان جنگو کئی شیطان تو دوستان سرا دار شیطان دوستان دی شیطان خوشا لے فقاتلو اولیاء شیطان اوجنی ملگری دی شیطان ولی انکی دا شیطانی کانا ضعیفا دارنگی سورت توبہ دولسم آیات من وقتی رالا ولیو او پا امر بیان کی رولونو فقاتلو ائمت الکفر اوجنی مشران دو کفر دو نسم آیات دو توبی فقاتلو ائمت الکفر انہم لا ایمان لہم کافران پرین دی دا بیلو زدی اصوی منبا حملی بیا نکو اچھا بلد جو گون بیا دل مسلمان نے بیا گزار ور کری بیمانو دا بیلو زدی اللہ وی انہم لا ایمان لہم فقاتلو دارنگی سورت توبہ یو کم دیر شم آیاتو گوری بیا 29 قاتل الذين لا يؤمنون بالله وجنئ آکسان جنگ کے علاقسان صدا شیمان نروڑی پالا پر الاخر بیاتو تو بیش پر دیر شمایات گوری توبہ 36 نمبر آیات قاتل المشرکین کافا یو مشرک دن پاتنی جی اللہ ہوئی قاتل المشرکین کافا کما یقاتلونکم کافا سنگ چاگئی تاسو طول وجنین و تاسو آگئی وجنی طول دارنگی سورت توبہ یو سل در مشتم آیات 123 وقتی منگ رہا ہوئی اخوا غد مضمون در جہاد کی او سرگنا یا ایوہ اللذین آمنو قاتل اللذین یلونکم من الکفار قاتلو جنگو کے اوامر دی اوامر او امر دا پارا دا سرے استحباب دے گا نا امر دا پارا دا عجوب دے اوجنی کافران چنزدی دی تاسو تا دا کافرونا و بادر روڑی روڑی دلی یلونکم راغنی دی افغانستان تا ایلو سر گورے ہونکے قاتلو آنچ روغو سر روڑی وردبی و یلونکم الکفار ولیجدو فیکم اللہ اعوذ بمی تاسو کی نرمی نرمی ور سره کوا کنا ولی یجدو فی خیر دے مزارت اگر پکار ولی یجدو فیکم غلزا اوز بزے کے سوئے راب جی بند گتو لمات کئی فستنیو وحی دارنگی سورت محمد کی چرازی وضربو ضرب الرقاب فل تا پاسا فسطنی وی انفالو گوری تاسو حر یو بند گتو لماد کئی توبہ دا اول دا توبہ توبہ گڑیر دی خواہ دیکھ دارر گندری پنزم آیات دا توبہ فقتل المشرکین حیث وجدتموم وخذوهم وی قید کئی دے کافر لرا قیدیان کی وینی سی دا کافر وحسروهم بن کئی دے کافر لرا فقیدنو کی وقعدو لهم کل مرصد اوامر دی او کئی نئی دے کافر تا پہریو درکی پہریو کندو کی کندونو تاونی سی دا کافر چلاروانی پگارو کی وقعدو لهم کل مرصد او کئی نئی دے دا پہریو درکی پہریو کانډاو کې پہاړیو بندرګا کې نفاین تابو واقام صلات وات او زکات نفحلو وګړه دا کار نه کوي منځونه منځونه نه کوي ها دارنګي اوامر الله کړی دي ها چې پرې نه دی تو خو به یو شی برګنی هغه سبب د نقصان وګرځي دارنګي الله اجازه لري جهاد ولې کوي سورتی دا جہاد اللہ ولی دنو زور لگئی چھ جہادو کئی او کافر وجنئی سورتی حج ہو گوری تاسو تری وجہ سرا وجہ دارا اولسم سپارا سورتی حج آیات نمبر یو کم سلوی اختم اوزنا للذین یقاتلونا بے انہم ظلمون اجازه شوی دا هغه کسانو ته چې وجدي شوی دي چې هغه سره جنگ کولې شي په قتال چې جنگ وسره وکړي د کافر دا ودی ځکه په دې ظلم شوی دا اوس مظلومانو افغانیا کم جرم او چې هغه نن کفار مسلط دي دنیا ټول کافر متحد شوی دي او په مسلمانانو قابض کم جرم آئے کو بیان نوم ظلمو چې بشکا په ظلم شوی مظلومانو نتاغ تعالی حکمو کچھ جنگ و سرو کئی بیاننام ظلمو داولی ورنسی آیاتو گوڑے اللذینا اخرجو من دیاریم وجد جہاد دادا چو خلیشوی دی دخپل کورنونا بغیر حقین بیدسو جرما آغی دخپل کورن نوکن پائی که آغی اخپل مرچے جو رکڑے پائی که اخپل عدے جو رکڑے او خپل خپل کورون نه وکړ به دسو جرم نه هو جرم یو دا الا ايقولو ربنا الله شوی دي مجاهدینو مسلمانانو رب زمنګ الله دې جرم یې دا ها الله وی دا جهاد می ذکر واکو لولا دبو الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا کہ جہاد نوے مجاہدین اللہ نہ پیدا کول دے کفار په خلاف کی نو د یهودو هغه گرجی با کنیسی با زید عبادت د یهودو به ختم شویو زید عبادت د نصارو به ختم شویو زید عبادت د مجوس به ختم شویو زید عبادت د مسلمانانو به ختم شویو ولې من تاغی لګی کدا مجاهدین داغی په خلاف کینو غیر مسلمانان کافرانو د مسلمانانو د دین زین نه پرې خودل وګوره کله مدارس باندې شروع کړي هغه مدارس داغی نه د دین ایجاد کیږي دین داغی نه خوريږي داغی نه نشر کیږي مساجد دی مدارس داغی پرې خودل بیا الله وی زکه می دا جهاد روا کړ یو خو په دې ظلم شویو دویم دا مسلمانان بیر جرم نه د خپل کورونو نه وکړي شو او دریم دا چې د مسلمانانو دا د دین مراکز شي نه پاتې کېدل بیا نو مسلمانان مو له پیدا کړو او په هر زمانه کې دای خلاف आवाज پورته کړي او دا دا چې دنو همیشه دی الله مسلمانان مجاهدین کلک کی علامه الاستقامت نصیب کی الله دې اولا حاضر فیر دنیا او آخرت ورکی دا جواب قران کریم زه په دې موږ ته دې بیان بیان هم چې کوم خلک جهاد نه کوي سستی داغه سزا وګوره بعض خلی زمان پڑے گی جہاد نہ سجوڑی گیا چاچو کو نو سر کدا جہاد مجاہدین و افغانستان نے کہو نن بپار کور کے کافر کر دے تو پاکستان خدا واغی دیر تکڑو واقعی اگئی رضی اللہ نور مہم بتو نو ورکی منگ دینا را پڑی دی ہاں دا رنگی اگو رئی چو چا جہاد نہ دے کرے تو دا آگئی سزا بقرو اگو رئی سزا دو نہ جنگ کولو دا جہاد یو سل پنزر شپیتم آیات 157 نمبر آیات دا سورت بقرے وانفقو فی سبیل اللہ ولا تلقوا بيديكم الى التعلق او خرچو کوي فلاردا الله کي فمجاهدين خرچو کوي فجهاد مالو لګوي او مغرضوي خپل ځانونا زيده هلاکت تا فن مال لګولو سرا کپ مجاهدين او فجهاد مال نه لګي نظام دي هلاک ها دا دلالت کوي فدي ايت کي چې څوک جهاد نه کوي نو خپل ځان تباک خپل نفس تباک مالو لګوا جهاد وکا د مجاهدینو مرسته وکا دو سوا درې سلو یک تمایات د بقری وګوري چې څوک جهاد نه کوي داغه سزا وګوري 243 دو سوا درې سلو یک تمایات الم ترى الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوهون وَهُمُ الْوُفُونَ حَذَرًا مَوْتَ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا اُمِيَ غِيْتَ اللَّهَ عَمْلَ شَيْءٍ سُمَّ آحَيَاهُمْ بِيَا جُنْدِقْلَا غِيْلَا اللَّهُ اوگو دا مرنا یریدل تختیدل چبنگو دلتا کمولو شو کافر را بسر آغلی دی نو بل غیت الالل دا مرد دا یرینا نو چبل دا امن دیو عرض اللہ خفا مزام لکل من نه نشی خلاصې دی ها ثم ایام بیا ژوند کړی دی الله سزا یې دا وا چې دوی خو تختیدل د مرګ نه سزا ار دې ملکله په راحت دی کیو وجل بل سزا چې څوک جهاد نه کوي آیات نمبر سورته نساء آیات نمبر واو یا نساء واو یا نمبر آیات وګورئ بنزم سپارا علم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس فلما كتب عليهم القتال اركلا مقرب شو قديبان الجنگ جنگ بکید کافر اس ادا حکم راے اذا فريق منهم ناغاه يودلا دے خلقنا یخشون الناس چانے یری دو وہ کافر ڈیر دی یری دے کافرنا کا خشیت اللہ پشاند یری دا اللہ ویزا سے میزائی دی چھ سڑے یو دے کی ناس انہوں دجے ور کرے زمارا آو شد خشا بلکہ سخت یری دے کافرن دا اللہ نا دا اللہ نا دور یری نکی سنو چھ دا چانے یری کئی دے کافرن نکی آو شد خشا بلکہ سخت یری کئی قالوا اوائده یریگی ما اپخلیموی اید منگ ربا لما کتب دالیل القتال ولی مقرر کو تاف منگ بانی جنگ اللہ جنگ دیو منگ ولی فرس کا وزا دا جنگو نکو لولا اخرتن ایلا جدن قریب ولی نرستو کو تا منگ لگا آغانیتی نزدیتا لگ با نرستو کلی وینو لگ با بچی سیوا شویوی یہ دکاریو میں سیوا غشتوی جواب قلوا متاع دنیا قلیل سکر دنیا دا لگا پر دنیا دا پارا تجاہد نکے چھ زمانا پر دنیا پادشی والآخرتو خیر لمن اتقا آخرت بہتر دے خلق زان لے بہتر کا آخرت او تا جہاد انکو دا جہاد نمنکر شوی نو آخرت زان لے تباکا ولا تظلمون فتیلا او جاتے وہ انکی پتازو پاندازی دا باتے دا تجوری سورة مائدہ 21 نمبر آیات گو رہی شپگم سپارا سورة مائدہ آیات نمبر 21 یہ وشتم چا جہاد نہ لے کرے نداغی سزا گو رہی یا قوم دخول الارض المقدسد اللذی کتب اللہ لکوم اے زمان قوم آدن نشیز مکی پاکتا آزمکا پاکا کتب اللہ لکوم چلی کلی تاصل اللہ پائی کی جہاد تاصل اللہ غی کی جہاد دیکھ رہے جہاد مکا کی کوئی ولا ترتدو علی ادبارکوم امو آپس کی گی پقلو شاکانو دا جہاد نا جہاد نرس کو نشگورے جہاد کا پمیدان دا کفار ادرے کے خلاف کے پتن قلبو خاسرین نو گردے دی تاسو تاوانی تاوانیان یعنی چاچ جہاد ندے کرے او جہاد بد گنڈے نو آغا سکردے دے دنیا کی تاوانی تبادو خلقو لقبم تاوانی گا نا پتن قلبو خاسرین نشپک اجتماع یاد بیاو گو رہے دن جہاد صدا تششوا قالا فائنا محرمتن علیم وی اللہ بیشک از آزمکا دو بیت المقدس دا آزمکا چه تاسو پک جہاد نکاو محرمتن علیم بندشوی بی پدیبانی اربعین سنا سو کالا حرام اکلیشوا پدیبانی سنویح کالا او بیا دی ختم شو او دا غزمکی تا اللہ بیا دن نکلینو چو پلیتانو تاسو خود جہاد دا پارا ندلی یتیہون فی الارض حیرانو پریشانو گزی دنیا کی چاچ جہاد نرے کرے نواغ دنیا کی حیرانو پریشان گردی دلے رے حیرانو پریشان اگر انسان گردی چاچ جہاد نکی سورت توبہ اگورا دے مال غورا کئی دکان غورکی او جہاد نغورکی لسم سپارا سورت توبہ آیات نمبر 24 گورے سلی رشتم قلن کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم واک چرتوی استاسو پلاران اوی استاسو زامن اوی استاسو رونا و ازواجکم اوی استاسو بیبیانی و عشیرتو کوم اوستاسو قام قبیلہ اوی استاسو مالونا ایک طرف تموها چگتی تاسو دی مال لرا کسب کوئی تاسو دی لرا مالونا پلوان شداران و تجارت نوا تجارت سودا گرئی تخ شونا کسادہا چی یریگی تاسو داغیر کوٹا والینا و مساکنو ترزونہا او غزینا چو خوخوی غینا دا احبا دا دیر خوخوی تاسو تا من اللہ دا اللہ دا انا دا اللہ دا دننا و رسولی او دا رسول دا اللہ نا و جہاد فی سبیلی او دا جہاد نا پلار دا اللہ کے یہ رکھ جہاد دا زمکنا او دا دن کار کوما نو دکان می شریگی خپل خپلوان و سرمی دشمنی پیدا کیگی تجارت می خرابیگی بنگلہ رانا پاتی کیگی بنگلہ پاتی کی کہ نہ بیا رضے کا جہاد دن جی جہاد نہ کہے جہاد بیان نہ کہے نو اللہ وی داتا اس تو ٹول خوف آگلے گی دی جہاد نہ زما پلا رکے نو فتربسو انتظار کوئی زما دا عذاب فتربسو انتظار کوئی حتی یاتی اللہ وی امری تردی پوری چراتو کہ اللہ فقفل عذاب باندی و تاسو تبا اللہ عذاب راولی کتاسو د دې سيزونو خیال وساتو چې مال لا نه پاتې کیږي بنگلا نه پاتې کیږي خپل ولیا را تسنس کیږي که جهاد الله لمر بشما که دین می بیان کو نو دکان می شری و بابا باندې خلق سودا نه کوي ها رفت ربسو حتا یاتی الله بامری دا زما د عذاب انتظار کوي بیا د دې سيزونو غو منتظری خود ما د عذاب بیا منتظری نه وګورا ومن سنگ عذابون مسلح و سنگ عذاب دے چه خلقو دا اللہ دا دن دا علماء و توہین دا مدارس و توہین شورو شو نا اللہ دا مصر سسو خدا اولا کئی وار ہوگا حتی آیاتی اللہ و امری تردی بوری چراد لگوی کہ اللہ زکا سورت نحل کے براجی او یا خوزہم فی ہاں او یا خوزہم علا تخوفین یا بو انسی دیلنا صدا دیارینا اول بے او یاری سنگ خلق یاریگی در رز رانا کوتا خلق نیوار دینو یاریگی بنا کون ننشو خوشی رسو کا دکان کی یاریگی باپار کی یاریگی کور کی یاریگی یا بو انسی دی خلقو لنا پزد کمینا اول کم کی کلتی یو سیزوالی کلتی بل سیزوالی کلتی بل نرورو بیا انسی دا تول عذابن متوجی شویری اللہ دے زمون دمل پخپلہ حفاظتو کی اللہ دې علماء حفاظت وکي، اللہ دې مجاهدین حفاظت وکي. دا ونګي چا چې جهاد نه کړي رست شوی دی، دا اللہ دین کی سستی کرے دا، نو آغیل اللہ دنیا و آخر کے صدا ور کرے. سورة توبہ یو اتیا نمبر آیاتو گو رہی، یو اتیا توبہ لسم سپارہ. فرح المخلفون بمقادهم خلاف رسول اللہ، خوشحال شوی دی آگسان چپا دکری شوی رستون دا پیغمبرنا، پیغمبر نه فاتح شو جهان له وسره نزلل. ها وکریو ایجاهدو باموالهم وانفسهم فی سبیل الله، او بدو غانو جهاد کول د الله په لار کې، د الله په لار کې مال او نفس لګول دای بدو غانا. ننم خلقو بدګان لري ها، پورا چې د الله په دین ته یو روپۍ ځی کنا لکه څه ویلته غوسه، چې دا الله د دین د پاره بچې داغه نیمه ګنت قران ته کینی له کته وه ته وخت ټول مصطبا برباد کا. نفسم په بد لګی، مالم په لګول بد لګی، وکریو او بد یو غنو جهاد کول به اموالیم په لګول مالونو. ګور کافر علم دی په بيدنی سوره مال لګی، زمون مسلمانان موحدین په قران سوره مال لګی وی لګاو په ها. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بدګنی جهاد کول په لګولو د مالونو په قرار او کول ځانو په لار د الله کې. او وای دی، وای دی، لا تنفروا فی الحر، مزه په ګرمۍ کې، ګرمۍ نه ګوره خو یې شته، ګرمۍ شته کنيشته شته، خو په ګرمۍ پوی نه یو، دا ډور مزه ده. کرانه کریم به یې کنه نو دار مزه ده، ځکه د آخر خوشحالی ډېر مضبوطی دي. دا ځینې موږ راکې کنه په دا دنیا څخه ګرمي ده مرا. وای دې لا تنفروا فی الحر، مزه تاسو په ګرمۍ کې، ګرمي ده ګوره لال نشه. قلوا پیغمبران نار جهنم اشد حر، وو د جهنم ډېر سخت دی د ګرمۍ، دا څه ګرمي ده. دا ماشه خو به تیر شي او دا ګرمي به تیر شي، وا ګرمي بیا نه تیریږي. دا خو به ځای یو میاشت وی وله جمع کې بیا ان شاء الله سرځي بیا ماشه ختم شي، کې دې شي ان شاء الله حالات صحیح شي، به دې برابر شي کنه نو بس ها ختم به شنو. قلنا لجهنم شد حر لو كانوا يبغون، اگر ګرمي نه لال نشي وا ګرمي له پاکستان څخه ګډ ګډ کړه خدای شته کې یو ځای کې خلاص شي. ټول ملک بلا حالت دی، आवाज دلته نه ده، ارځه کې بجلی نشته، ها دین نشته، هر ځای کې بهایي شته، بجلی نشته، ها هر ځای کې بهایي شته او دین نشته. قالوا لا تنفروا في الحر، قلنا نار جهنم اشد حرا، اور جهنم ډیر سخت دی. کاش را خلق کوي د دنیا بس سزا یې مرا. دارنګي قران کریم کې حاضر زینو کې من ته بیان کړي او آداب په جهاد ذکر کړي، د جهاد منازل من ته کړي. چه ده جهاد دری قسم منازل لی، علوم بنی منزل ده جهاد صورت بقره آل عمران و نساء کی ذکر کئی. مجاہد ده سپ پکار دی، نه مجاہد ده اول ٹریننگ پکار دی، او غلط صفتنا ده ٹریننگ ده پارا ذکر کئی. اواو یا ده صورت بقره، اواو یا ٹریننگ ورکی لس صفتنو کے پینزو دا کدی سرا چو مجاہدہ، اول زان ٹرین کپا عقیدہ باندی، عقیدہ سمکا لنبنیش عقیدہ را، آمن باللہ یقین پا اللہ اسادا، توحید منا، قیامت منا، انبیاء منا، کتابنو منا، فرشتی منا. چو پینزو برابر شو نو مجاہدہ زان ٹریننگ کا پا آمال خمسو باندی، پینزو قسم عمل کو بیا وا تنمان علا فدبی، لمبے مال ایثارو کا، مال بنے گئے گورے فدن بانے فجہاد بانے، بیابو اور سرموز کے آجا نہ دے مورچہ کے ناز دیو فلمونا موبائل کے لگی آیا ہو چرتا گندو نہ گورے اوزا منا موسو کو وضو خاصی مجاہدے منا ننا فاقیم الصلاة وآتو الزکاة، او زکاة بول کے فقل مالنو کی، او بیا والموفونا بیعادهم اذا عادوا، پوروارے پر لوس کے. او پنزم عمل سو صبر کول د الله په دین باندې په تکالیفونو اولائک هم المتقون دا څه مجاهد ویلنګ د ملک حالات د قرآنی اصلاح دا بقره ال عمران نساء کې هي جو درمیانه حالت او منزل درمیانه هغه صورت انفال او توبه کې هي چې جهاد شروع دی په میدان راګیر شوی د کافر سره نو تعالی څه پکار دی په دې صورت انفال په کې تعالی پکار دی یو پشاب ګولې نه خوري پشاب تخت نه کې یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار کافر تبشان کے پا مخبروانی پا مندبان تیقید شاہ چھو داسی میزائی دیو جازی ایسی صدق استیزا انہی تیزا لے دی کہ بس واضح آگلے ما یا با غازی زمو یا با شہید زمو دی زینا نبیات لے سلا او دویم دام چه دا اللہ و دا پیغمبر تابدار جون شئی اتیو اللہ دریم فمیدان جنگ بستاد آئی چه دا اللہ و دا پیغمبر خبر بمانی سنگا یاد دے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم فجہاد کے ساتھ سجند آخرت تے او دنیا کامیابی دے نو سمواؤنے دا جنتو نا ملاوی گی راحت خوشحالی ملاوی گی او سرورم ارسے نا چی جہاد دلان جو میدان مانی آرسا ممزر ما تو لزما مانی غنیمت کے بعد تخصیص نے کہے زان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم خیانت بنا کوئی انفال کے سنورما قیدہ خیانت بنا کوئی پامانتنو کی او پنزم اللہ با دیری آدھوئی یا ایوہ اللذین ہاں اللہ نبا دیری آدھے گے انت تقو اللہ یجعل لکن برقانا ار وغبتم انترج بسوس ملے گا ما اوس ملے گا ما اللہ نبا یرے گے انت تقو اللہ یجعل لکن برقانا او شپکم قیدہ اذا لقيتم فئتا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تاسب شيء کامیاب دا خود تیاری کنا جہاد په ابتدائی مرحله پویا نه په میدان جنگ په مرحله پویا نه او ته جہاد کې لوگوں نے دو علماء او درسونو کې ځان شامل کړ نو بیا جہاد لا ضروره نو بیا دې رمضان کې او اخیره نه حالت سورته محمد فتح حجرات کی بیا ہے آداب تو تبیا ہے چا آداب بستا سی ہاں اللہ نے منگا پا آداب و فضی طریقہ بانی برابر روان کی او اللہ نے منگ فصیح طریقہ دا جہاد بانی پوئے گنو لب ممداتو کی یو قسم دا جہادو او دا جہاد پا بیان منگا بیان صدق اندرو کا دویم ممداتو کی انفاقو انفاق مال لگول خیرات کول خرچ کول دا اللہ پلا رکے مال لگول او دا جہاد و انفاق نزدی نزدی بی اموالیم و انفسیم تاسو مقیتیس پا انفاق پاندی اللہ مستقل سورتو نکل کل ذکر کئی لکا سورت حدید نوالی تر سورت تحریم پوری دا لس سورتنا پدی کی مضمون د انفاق و دا خیراتنو کلا مستقلی اسی ذکر کئی پا انفاق پا خیراتنو باندے لیکن دا بقری سلورم ایسرا دا آل عمران دریم ایسرا دا رنگ دا تغابن تراب دا مستقلی اسی پدی لگی دی سورت حدید سلیدو شو آیاتنو کی مستقل پنځه وجه ذکر کوي د انفاق چې مال لګوي خرچ کوي ځکه مال لګوي دا غي وجه ذکر کوي مال ځکه لګوي چې دا مال د نماز کړي ها نو مال لګو سړیا زب نورم درکما سورې چلګي الله دې به سیوا کوم دلا دیو جن حدیث کې راځي بی بی عائشہ وی مال مخزانه کو دا الله نه په دین یو لګوا الله به دا نورم درکې او چې سورې خزانه کې او په دنی نه لګې الله بستانه بره خزانه کې او اشتمه سی پارا سورة حدیده او میاتو گوره پینزو وجی چه مال ور کئی مال خرچ کئی بعض خلق مال پا دن لگول تاوان گنی و مال تاوان مگنا دا ثواب گنا دا دنیا و دا آخر دا خوشالو دا ثوابونو یو مجموعه گنا او بیا پا قرآن او میات او اشتمه سی پارا سورة حدیده آمینو باللہ و رسولی ایمان پا اللہ و پا پیغمبر رولی نو چی ایمان دے رولو نو و انفقو آسو ویز مومن ایمان آسو ویز متبید سنت ایمان خو خرچ نکے و ملا انفقو خرچو کئے مما دا غمالنا جالکم مستقرفی نبی چتاسو پی ما قائم مقام کردو لیے اللہ و ایمان زما دے خو ما پی قائم مقام کردو لیے لکه یو بادشاہ دے مال داغره او ځان نوکر ساتلی دے او پاغي چوکیدا په بینک ولال دے نو اگر نوکر ته وی لګه او مال خو یار څنګه ولګو داغو یې مال مال زما دے خو ته په چوکیدارې لګوې کنه الله وی مال زما دے ما درکلې ته خو چوکیدارې لګوا ته سره لګي دور باندې ورته کوما مستقلفین فیها ها د شیخ صاحب خبره دا حافظ د دیلی په مکلا کېږي په هندستان کې دیلی کې یو حافظ ته وو یو خو زمونږ حافظان دي ماشاءالله دا سه نوی غوا دا باج حافظان په څو ډیر مې ني سوال څه کوي وګرځي کنه دې بازارونو کې په بد حالت وي یو خو زمونږ حافظان ته قران نه خوځيږي د جمعات نه راګر دې ده یو کس سره ما خپل په خوا به داسې کسولې جوړې کړې او پای کې به دا پیسې اچولې اته نه یو لس پیسې یو ها شل پیسې دا وا پای کې راځي خصوصا د دکانونو والا سره مدا کا سولې دی رہے او شلنګ به کاو لکه جاو د ټول چینج پیسې نو جر به یو کس سره پیسې وی نو دی افس ته هغه شلنګا اورې دلې دا په یا سریا دور خپل شلنګ کې داغه پرله یخ کا لګي معلوم را کې ځم په دار داس لګي یخ کم ډیر خوږي پیسې له خوږ شهره باز خلکو ته آیاو کسو په کدا لته دنه کې دې شو ما بل کې ولا زی ور کړې وي قوت اصل نه شي ته دم نه ما دا پیسې خوږي دم نه مخو غو مرا بچ راځي لګاوې په دین او په خپل ځان او په بچو په اهل او عيال باندې نو زه دې نه خدا په سره نه نو یا افیس سے بلیور کرے نو وی خاصنگ افیس سے راکے نا اے خر قرآن شروع بورا زما پیسی نی مالا یو بل راکری دینا اوز پیسی ہے نی چگئی اوالا افیس خبر رکھو بیار سکنو نی دیر خیر کی کہ افیس چگئی اوالا بیار سکنو کار خرابی گی چرا سے دازی آتے را سر رکھئی صادر رانا لی رومال رانا لی توفی رانا لی بیو تاریبان والو غل نمالی میگیر نو اغا سره او خیارو اغاو ایک او سوی ما دو والو غل می نمالی میگیر چلی شیار گورا مظلوم بانی جاده گی حفیظ سیب دخل کو پیسی ورگلی او تا دیو سا آلی دی غلیش خود او خیارو نو دوی چه حفیظ سیب خوبا اسم یوزه که چرت پادی گی گی او دو دیکھو جماعت دے نو اکثر نو چھ ترے رے حفظ سے مکہ پخوا جماعتو نا زیدہ امن دے ہو خلقو بوتا زور کاو او دا اللہ دے منگ ماف گینو نا امن دے چھتہ کر زیدہ رے رے مدرسہ و جماعتو ان خلقو دا چھ حالت تا اور سو اللہ کارا خلقو چھ خلقی تی بد دے لکا طالب و مولا دا دا امن خلقو غسم دے و محکمو او خلق تی متنفر شد دا دی ناکار خلقو متنفر کا نفرت مکو الحمدللہ دا صحیح خلق دی دا دا خلقو خیر خواهی اگر چه خلقو دا بدخوار خلقو جول کری دی افیز دی جماعت نا تلے رے خلق توز دو جماعت نا چه موز شوئے رے و ایلک شابی ضروری ور بندو ما گورا سکپاتی نشے جماعت کی آواز کو دانگو رے اور سروا نو و سوخ نشتا کنا چا کشف لب نکاو دیو دو جماعت که غل ایناس یاد پیسو مالک پیسے دے گری وڈی شوید آگا نا مگنا پیسا غوری خوک شے رہ گا شپیش و گیر نو خواہ اخپل پیسے پہ واغت سے چاپی سب یو گوٹ لزی دانگوری اور فرحا چا سوخ اشتا دے گا دے بل گوٹ لزی حافظ صاحب په نیز باندې بالکل جماعت خالی شو. دا شاه ته ورونو ته ها تعالی واله بوډولې وال سسو قاسم نشتا خلک لار دم خود شو. د پیسو هغه سولې روانه ساغو د چینج پیسې او په خواه خدا لنتر نوی نو داغا برگو عبادیانوی لالی بو بینشون بو شاتیران بو شپایی که بچ چانا وا نو چه پیسه روا کرسه او داسی گزار کری و چه خدای چالا ورکی نو پسپین میدانی ورکی آواز بیکا او دو پیسو مالک خلی ناس ده دوارو که خلی یخی نو پیسه روا کرسه روا کرسه او داسی بر گزار کرسه داسی بیو تلا سونی و چه خدای چالا ورکی نو پسپین میدانی ورکی. خیر یو سو پیلی دا چه او کنو ده پیسو مالک می دا خوده اپنی دیشو که پیسو تو رکھو بدا کسی لگی آئی نو رو گنده را ای خوش دا چه پیسی گزار کری بیا نو یو طرف نو گنده که دا چه لاس اکده که اگر تو خواست اخکاری ده بیناو پیسی رو گنده وارس یو کنده کلاو که رو گنده بارو باتی ده اپنی سپوه میده اپنی دا چه لاس دیولی دی چوز برا جی خیر حالی تفاق شد او هغه دانګوري راوغستا او هغه چپ کې دانګوري وای چې کېږي چې زمونږه کارونه یې ساري کړی چې دا شاتیر کې نخته ده نخته دي ټول شپه تیر شو او سار عوام رال منزله ابيجي د یارې داس دانګوري خو ټول شپه ګوري ها خالق وسته کې اپې څه دی ونه شوې کنه وای نه نه دې دې کې چې ته دانه بېمانو چې زمونږه کارونه پیسې ساري کړی که څه دی کړې ها اغای چیرا خوی که تو پیسی چرت دی تو این او بوری دیده که هم تختوری دی اغای دو پیسو مالک اغفا دی پیسی او روی کنه تو دو شیخ فی خبره دو دیدی دا پیس پر تو دو پیسو مک لکی گا دا خو دا اللہ پیسی دی اللہ دا دکری دی اکلکی گا پی ما پزانی او دگوا پا خفل اهل و آیاری او دگوا پا دینی او دگوا وانفقو امر اکلے انفقو مما جالکم مستخلفین فیہا خرچو کئی دا اللہ پلا رکے دویم زیر مال ستا دے اللہ وی زمانے در کرے کچھ مال ستا دے نو اچھ مات پاتی کی نو ورے کا زمان پلا رکے لسم آیات ومالکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ صدی تاثر را چھ مال نقص کوئی دا اللہ پلا رکے وللہی میراث السماوات والارض خاص اللہ تا پاتی کی دل دا اسمان نو دزمو کدی ولی گزما پلا رکے ولی نخط کے اللہ تنفقو مال استاد زدمان دے خما تا پاتی کی خزانی و پتی و جیدہ دنا دو گورا لویلوی خلق تلاف جیدہ دنیا پہ جیدہ غب انگلی وزارتونا ار صداقہ چی پاتی شبی پر بل مزے گئے اللہ و اما تا پاتی کی درین زہرہ مال استاد ماتم نہ پاتی کی نو قرض خیرہ کر اللہ ہوئے ہاں یو بسر خو لین دین کے پکر زمانی نو مال امرا کا چزی در کم دلا یو لسم آیا منزل لذی یقرز اللہ قطن حسنا فیضائف اولو ولہو اجر کریم نا قرض ولی یاد کا پیز باب دا قارض سرا سنگا چد چانا یو سڑے قرض ورکی نو داغی واپسی خام خا کئی وی علیکہ قرض کے را کری جیسے نوی را کری ہے بطن نو اللہ وی چھ مالا دے را کری نو دا سے اکڑا چھ ندی وز بخام خا در کوما دنیا و آخر کے بیدر کوما فیضائفہو دو چند بیدر کوما ولہو اجن کریم اگورا تجربو کا چھ دا اللہ تا رضا پارا مال خرد کی نو دنیا کیم اور گئی صاحب حدیث دے چھ چا پا صحیح طریقہ بانے حج کو او عمرہ او دا کو سورہ پیسی پا حج و عمرہ ہو جگیری کار کی دن دن اللہ دا غی وزا غدا ہو رکھئی پس طریقہ بانے پھر منگ لوگ ملاو نوشو نکوشو چستا یا اخلاص نو یا تا گرد وڑو اب تجربی سر ثابت دی او حدیث سر من زن لذی یقرز اللہ کردن زنان پا قرآن لگو چھ سورہ لگے پا دن اللہ بدا غی و پلس ادر گئی فیوزائی فلو کاروبار کو بدل خیر ہوا چاہیے فنو کرو کے دل خیر ہوا چاہیے تو دکانوں کے دل خیر اچھے ولو اجن ذمہ داروں کے دل خیر اچھے ولو اجن کریم سلورم زہرا مالم استاد ماتم نہ پاتی کی قرض ہم نہ را کے ز قرض ہم نہ کے یو بل سره قرض کې ما سره قرض هم نه کې نو حقیقت د مال دې سره ځه حقیقت او حیا شلم آیات وګوره علم انما الحیات الدنیا لعب و لهون لعب و لهون توکی و بشری جند دنیا توکی و بشری وزینت النمائش ده وتفاخر بینکم فخر ده فقل ملکی پیوبل بانده وتکاثر فی الاموال و الاولاد او جاتوالی ده پمعن پا اولاد زما بنگ لخرا استا بنگ لخرا با زما مال دیر ده استا مال کم زما شے زما عوضہ دیر ده استا عوضہ و بارحال پیوبل بانده زیادوالی و کموالی ده تفاخرم بینکم فی الاموال والاولاد فیو قلبانی فخر کولی پا مالا اولاد کے دارنگی سورت بقرہ گو رہی تاسو او پینزم آیات پینزم وجہ 21 نمبر آیات گو رہی زہر مالم ستارے ماتم نپاتی کی گی قرضیم نراکے زحقیقتیم نمانی نو کتا مال دې لپاره ساتلې چې زمانه به مصیبت لري کی زمانه به تاناو تاثیر لري کی ویاله کوي او دغه روپي خو ساتم ځکه چې پتن لګیا چې تاناو تاثیر راشي ځان په زور ګوري الله ما اصاب من مصیبتین استاد پاره چې کوم مصیبت ما مقرر کړي دي بغیر د پیسو نه باغ لري کی دې پاره ځا شمال جمع کوما او بچول پی پروگرام جوڑو ما باگ خرق ہوئی گا وی بچول دنیا خیستا کوما او زال آخر تباکا وچ تالا کمرب خوراک در کرے و نستا بچول و ماغ خوراک تارا بور گئی گا ما آتا و من مصیبہ دارنگی پر ترغیب د انفاق پاندے سورت بقرہ گوری مستقل رکولا مثل اللذین ینفقونا دریم سپارا دو سوا یو سلوی خیاتو گو رئی دو سو اکاسات دو سوا یو شپیتا و یو رکو کی سورز بیان کئی چه خیراتو نو کئی مثل اللذین ینفقونا اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبت سبا سنابلا فی کل سنبلت میا تو حبا واللہ یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم صفات کسانو چې خرج کوي مالونه دا لا پلاره کې مال خرج کو دا لا پلاره کې سې چوس کې وی لگاو چاله وګور کړي د بو وسې کې دا چاله چې ورګه د چې وسې کې دا چاله کپڑے او پیزار ورکو د بسترې وسې کې دا چاله د پیسو ورکو پیسو وسې کې دا کما تنه حبت مثال پشانت دانه دې چزرغنی دا دانا سوا سنابل اووگی پاج اووگی کی سردانی وی تو دانا سنگ اووگی زرغنی زرغنی دا دانا وخرانگی بعد دانی بوٹے اووگی غنم ویلے که زمان غنم بوٹے شوی دیگا نا دانا یووی اواغی بوٹے کرے سو گنجک بوٹے کرے وخرانگی کری پاغ بوٹی کی او پا هر یو خرانگا سر کی یو یو وگی وی او پا یو یو وگی کی سلسل دانی وی نو یو پا او سوا دانا یو وو او وگی او پا هر وگی کی سو دانی وی سلسل نو سوا دانی واللہ یضاعفو لمن یشاء اللہ دو چند کئی چالے چکو غشی نو یو دو سو سورا دی دو چند سواب نصوا واللہ واسع علیم فراخ امزو اونا سری که سورا اخلاص دے نو وسوا بانے ورکی روپی یوانا او اجر دے وسوا و شیطان ما تا فلک خیست کری فرید سری ادابتا ورکی وزان ما پیوی روپی تالا وسوا اجر ندر کئی پیوی روپی تالا سوال نصوا اجر ندر کئی پیوی روپی تالا غیر متناہی چو سور اخلاص وی پتوی دریا نخالی وی نو اللہ وی ما تاری پتلا چو سور درکو ما او گو رو او بیا من ماننے لگو دا اللہ پا دن بانے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم اللذین ینفقون اموالهم آکسان چی خرکی ما اوسے پا خیراتون بایان شورو کا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله آکسان چې خرج کوي مالونه په لار د الله کې غوټي مور کوا غوټي تلره کې سریا کولاوی کا میدان دې د خرج کولو په سبيل الله په لار د الله کې ثم لا يبيعون ما انفقوا بیا نه خرج کوي ما هغه مال چې خرج کوي منن بیا نور پسې کوي هغه مال چې خرج کوي منن زبادنا یره کنه بیا وکنه بیا باندې دغه وا ما نه کوا او چې زبادنه ور پسې کړه نو ارتد تباشو ولا ازا او نرد بدی نو لهم اجرهم عند ربهم ولا خوفن علیهم ولا هم یحزنون وریگا چود غمون نخلاشی او لا پیسی چی سری سری ارو غم غم نجی کو سکے بیلو گوما او دی سر پسکو ما او دا سکارو بار سر وان کما ارو او دا پولکی دا غمی او چو سر نی بی غمی چرالی نو بیغمه کزان پا دینی لگوان لاو جد دار دوئی که نوریم در خید اللہ بیاو گولی تاسو آیات نمبر 255 مثل اللذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ و تثبیت من انفسهم بیاو ارپسی گولی 255 ایوات دعا حدوکم ان تکون لو جنت من نخیر و عناب ورپسی بیا بل آیات یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا خرچ کئی خیرات نو کئی وچے خیرات کئی من طیبات ما کسبتم پاک مال خرچ کا پاک مال حسن چاہاں گا پینزو پینزو روپے را جمع کری چو دکان کے نالی از جماعت پا چاندہ کے اور کے وائی چاندہ کے بیسی غنڈی ہی گا نا حنو اکسان اشمیری زو تا گورم کلکرن بادو پر کدا چه لوٹو نئی زیم دا خسو کلیم نا نا غریبانان یا گزار کیا یا جرد لسو پر پیزه بانه چالا ورکی نگا آغا سوک ناری یا چه طالب دا زکاة یا شه ورکی نا آغا پیسی پر کتری چه آغا بیخی ندر دریور دا آغا سوی و ندر حانو دکان دا آغا سوی مالا یوزر یو کس پیسی را کری دا زکاة دی ما طالبان دا یو 200 روپے وی مای کدا او دو طالبانو تا ورکو ما سوچ نو کر بیا بوئی چه دا مولی سے بخو دیر پخپل ہوئی چه بیکار شے مور کو پخپل انگل بیکار شے را کئی خود ایک گوا دے آغا پیسی میزان تکلی او دل میں داغی وز کی رو خیست نوی نوی پیسی وی نو آغا روپے زمانہ نلے دی نو پس طریقہ طریقہ میں ساو خواتے ہو خواہو لگ یو شکی و بل شکی ہاں نو بس اگر پیسے میں زی مکڑے بس پس طریقہ بارے خود دینے میں زکر زان بچ کر بازے بازے ہوئی جو گورا پخپل ہوئی جو خشے ورگا او منگلے صدا کری دارنگی او دو زکاة ٹیم دیکھنا دا غنمو نو آگا بیکار غنم چپری ہوتی آگا ہاں بیکار آگا پروسکلی غنمان چپاتی شوی اگر زکاة کیور کی او خستا غط مزیدار آگا غنم زان لپری ننا دا سے مکوا باغی کی زان لورکا او پا دی نورو کی زان لورکا یا آگا زان لئی سار کا او خو غنم ورکا زکاة کی جورکے دے چرتا کئی دے دا سے اللہ وی انفقو من طیبات با کسب دو امم چوکا گرانی نو زکاة پا کی نورکے سکا لئی ارسے ورکے یو گرد دو سوا ورکے ویزا مرا خیر زکاة پا سوا ورکے دا چې دمکه زکات ورکړی او پاپل کار چې پاتې درو په وځره پورای و نه نه دا چرته د خلکو د زکات او د حکمونو د الله له توکي جوړی کړی مین طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض او دا غمال له ورکړي چې د وکلی منګه دا یې پسلونو نه چې د وکلی من تاسو نه د زمکه نه مې درو وکړي کوم فصل پای کی صاحب او کاږي کی ورکا دیوی نه دا خو چه کم شیزان دا زخرم پایی که زکاة نیشتا نو تو خوزان دا سن منغنم بخوری بیا بلا کور کی سن منغنم خلق نخوری بیا بدی که مورا گوا مرا دا خور زان لخوری وی سبزو کی ذکر نیتا سبزی من زان لخوری و دا غنم خلق زان لنخوری دیکن بیا مورا گوا دا پیسی زان لخلق نیستی مالی دا پلکونو پیسی نو پدی که هم بیا مور کوا دا هم زان لیستیمالی گی نو قرآن وی وَمِمَّا اخرجنا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ چه کم شید دزمکن رو باسم تاسولا پائی که زکاة ورکا که لگ دیو کدیر که سبزی دو که فصلونا بیا پدی که دو علماء خلاف ری هغه چیز کې به زکات ورکې چې هغه ته مستقلی وبزي تاوله مستقل لخته جوړ کړي تاوله مستقل پوله جوړ کړي دا او مستقل هغه له وبوږي هو یو چیز دې چې هغه مستقل تا هغه لکه تمکو کې خلک پیاس کری پوری پولو بانے گا نا یا پکی تمدغا کری الوگان پوری پولو کری یا تمکو پوری پولو خلق سبزی کری نو پا آگا سبزوں کی یا پوری من من کے پکی خلق کدوان کری تمکو کی خلق نو پا دی کی بیاد اکاد نشتا رکم مقصودی شہستاس شو تمکو دی دانور کے پکی اوشو کو نشو نو پا دی کی زکاة بیا نشتا تمکو کی با زکاة ترکے ہو کته یې زه وګورم چې تماکو کارم نه مقصود خو می وګړه تماکو نه دي نه نه نه نه تماکو ځان نه مقصود شی دی بیا راغی نه ورستو تماکو کې ځان نه دی او وګړه کې ځان نه مقصود شی دی تماکو هغه وخت غیر مقصودی او چې وګړه ولاړه وا وګړه دې لړې کړه تماکو ځان نه مقصود شو دا غیر ځان نه بیا تو وګوځي دا غیر بیا ځان نه دا غیر نه فائدې حاصلې هنو د دې قران او اخرجنا لكم من الارض او چې کوم شیز کې زکات نه ملایويږي امام مقیم وای الله وای چې زدا غین خپل یسالم پرې دې مینو په څه طریقه دا غین د خپل یساخلم یا یې په ګوراوام هغه غنم هغه وربشه یا اتم هغه پیسې دا خو په مسلط کوم یا بهر حال خو خپل یسالم پرې دې مینو او هغه د الله حکم خلاف کوم راشي او پیسې مته لارې شي نو ولې زکات نه ورکه سیو لس روپئی کی گی ہو لس ورکا لس منہ زکاة کی گی غنموں کی لس نم منہ ورکا وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَا بعد خلق زکاة کی دا چه کم تریشری لولا دی کنا پدی که زکاة نور کئی نوچه دا چه سورا حاصل دل ملاو شو لکه پنځوس منه غنم دل او شو نو په پنځوسو کې لس منه مزدور او پرېشر واغسته دل سلویخ منه پاتې شو نو دې زکات په څوک ورکه په سلویخ څوک دا طریقه غلطه ده چې څوره تا ته حاصلات راغله مزدور شو پرېشر شو ګډشمیر هغه څوره مزدور ستانه غنم وړي دي هغه هم په دې زکات کې حسابې دا غین هم زکات ورکه په پنځوس منو کې به زکات ورکه سلویخ څوک به نه ورکه خلق ځان له یو باندې کتلې ترې شر غم چې وباسي د مزدور غم چې وباسي نو بیا ته شرم د سور کې بیا وبقال ته له سم اور کې بیا حدا نزان خو یې کوي په دې مسلو کې ځکه به تاوان راځي کنه و مما اخرجنا لكم من الارض او امام ابو حنیفه وی کچه ته زکات دی اخیره صحیح نو او دا چې چاله دی ورته چې موحد نو عقیده غلطه وا د بدعات او د شرکیات او عقیده والا که چې مخ کتاب سو قانوني او بل سبقي بیان وکړو نو دا چې خلق له زکات ور کول دغه زکات نکیږي دغه زکات رو باندې پاتې دي دا به بیا ورته نو دا چې خلق یو ولې نه ورکه چې هغه صحیح خلق دینداري موحدین چم محله کې پاتې یا طلباء علمي و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي الا ان تغمزوا فيه بیا رسول پس آیات کی ہوئی الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو د غربتنا د فقرنا مال غره ونه لګي هغه یو سلو سو من غنم لشو او د وچو نو سلو سو من غنم چې لسم په حساب غنو بلا زکات دږي 15 کته من غنم دږي زکات چاو په وی زکات او زما د نصیب سخو یو دانه په کې زکات ونه کدا د خلکو حال دی زکاتونه چرته ور کوي شو شیطان اوس وای یار په لسو لکو کې دور زکات ور کول چې سلوی ختمې سره دا خو ډیر زکات خو دې کې راځي و ډیر زکات هو که زکات ونه کنو حدیث در معلوم دی قران اغه زکات د مال نه به مال جوړ شي خامار ها دو بور او تا دا بطک در کئی او دا توائی با انا مالو کا فانا خزانو کا زستا غا زکاة او خزانه ایم و مالی ما شتا جمع کلو ما او پا زندی نوم لگو لے الشیطانو یعدکم الفقر و یامرکم بالفاشا او حکم کئی تاثر بے حیائی باندی بخل بے حیائی دا والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا او الله وعده کی تاثر د بخنه الله وی مالو لګوا زبط ټول ګناهونه معاف کما ګور مال یو لګا نو مغفرة منه زکات دی او ها مخه تیر شو کنه جهاد دی او یغفر لكم ذنوبكم والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا بخنه بدر تو کما فضلا مال بدل سیوا کما چ سور مال لگے الله وی بخنه بدر تو کوم مال بدل سیوا کوم والله واسع علیم دریم مال دی ورک یوت الحکمت مئیشا پویا پا دن با دن نصیب کما چه کمو کورونو کې دا اللہ پا دن بانی مال لگول دیر دی آغا کورونو کې اللہ علم پاتی که اغا نپری دا سی بے علما کاغا زنان دی ام اللہ غیل علم ورکی که بچی دی ام علم دا نصیب گئی وما نفقتم من نفقتین دارنگی حچال بے ورکی دو سوا دری پنزو دری او یا نمبر آیات او گولی دی بقری تین دو سو تریتر نمبر آیات للفقراء الذین اوسروا فی سبیل اللہ تپارا دا کسانو چی بن کریشوی پلار دا اللہ کے دا اللہ پلار کی بن شوی دے ماغیل ورکا دا اللہ پلار کی سوک بندی آ طلباء علم آ طالبان چی دا او گورا سانا تا دی وقت بولی ناسی دی بم لو بده سو کی تریشر بسو کی گیدشمیر بده سکیره اوڑی بی بس دیکی ناستی ہو دا اللہ پلا رکی بندی ورک دیلا للفقرائی لجنو شروفی سبیل اللہ چبن شویری پلا رد اللہ کی دی زیبانی تفسیر مراغیری کلی اے طالب العلم اگا طالب علم چاگز دکون کے رئے لا استطيعنا ضربا في الارض چاغي طاقت لري سفر کول په ځمکه کې تجارت نشي کولای کاروبار با پال نشي کولای یا سبهم الجاهل اغنيا من التعقب او ګمان بکي په دې باندې نه خبره چې داغه حالت نه خبره ده نو څه ګمان پکې اغنيا د مالدارې چې دا هوټل وی مالدار دی کپڑے صفاجی ټوپۍ مزیدار ده بازار خدای کاروبار خچریږي دا دین کار ګوره خدای خو ته چل سکنه اغنیا د مالداري په ګمان کې ولی په ګمان کې د مالداري مینت تعفف د وجد د نسوال کولو نه سوال نه کوي په واځ خلو یو ور و خلو واځ کړي مال راکا مال راکا ویل کا عجز دې نو ځکه غوالي نو ورکولا او باز نو غوالي وای مال نو غوالي خمو ته بار دې مالدار دې دا اللہ وی تا تے خفت دا چپ دن کی مصروف دے نو چپ دن کی مصروف دے سوال نکے غالی نکو ورکو رکنا تعریف ام بی سیما ام پیجانی با تاغیل را پنخو دا غی نخید صدا نخید دا لا یسألون الناسا نوالی دا قلبنا الحافا پواز اخلو ہاں او اخی اخلو واز گری کور پا کور گردی جماعت با جماعت گردی او چا سو گولا چاندی آواز کئی گنا او چا پینزو رو پایو لما شم رو روی وی خوری در پلانی در پلانی زوی پینزو رو پای اندادو که که بل ما شم رو امی مالم پینزو رو پای را که شاب آده که زمان نوم واخلی اگا دی که خون نگست ایتی خواب آخا ما شم آن پیسی خلی واز اکری مالا خلو نا بنده که لا یسلون الناس الافا سوال نکی باز خلقوی ویدا استاس نوال آر سڑیر دی الحمدللہ آر سڑیر دی حضرکا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ آغاوی مدرسہ چلول دا مستحب دی سوال کول حرام دی سوال سرے سرے کئی یو سری ضرورت نیسے بس مکوا لا یسلون الناس الافا ہم جماعت کے علمی والحمدللہ زمان مدرسہ را کار پر کی خچلی کی کار پر کی لا یسلون الناس الافا سوال لکی رخال کنا پواز اخلو وما تنفقو من خیرین فإن الله بعليم مال ورکا خیرات کا ہوتا ہو سم کم سے کم پر دن مال او لگاوا پر بزنے سورا مال لگے یو بچے لے او آغا پر سکول کتا داخلے نو چھ کم سے کم دا اول نا داخلے دا اول نا نو پینزہ سوا دا آغا کم داخلہ نشتا پا آغا نرسلی لے کہ پرپ کی ہوتا ہوئی گا نا پینزہ سوا نا کم ماہانہ فیس نشتا چرتا بازو کی بھئی یو سلم یا سلوس و یا دنی پینزوس و او دوزر او دوزر و نسالانا داخل نشتا کم نو چه اغیبانی ورکی میاش کی پینزوس و یو کتالیب لاو عالم لا فیضا پکار که یو پینزوس و روپی ورکی نو ساسمان را پری وطا چه تو ایمان خواست بس ننا ورکولا چه دل پدی ورکی وادام زما بچی دی زکاة هم پی کی گی خیرات هم پی کی گی زکاة هم ورکوا خیرات هم ورکوا فدا ست دن پا آلو بانے لگوا لکه دای فیمون شو لودون شو فدا جنیتر شوی کم دے کس آلو د دن پا غیر سائی مخلوق تا کی گی نو پا غیر بانے ورکا سابتولو کی سوابو نا کی گی تو دنیا کارم دے چلی گی او دن کارم دے چلی گی لکه سبال اتا نئی او دا طلبا شو لکه دا چه اوز ناس دی لکل کئی دی ستا پا دی خرچبا نسول لکل اکلا محنت دی اوکا دی سبال اللہ پا خلو علاقو کی دین بیانی نور خلقو تا ماو تا بنیو دی دا رسائی بیو ماو تا پر سواب دا رسیگی نو خبر نه ده خو شیطان من تدا خیست کلی دا لکه شیطان یعدکم الفقر غریب بشی خلق مال جمع کئی او استادوی چو ورے کا خلق اسی دوبئی او امریکی دلی او دیوی ورکوا بزر بلکان لکو ما مال مجمع کو مال دا اللہ پر دین کی پخفلزان خرچ کا لا یسلون الناس اللذین ینفقون اموالهم آکسان چه خرچ کئی مالونا پر لارد اللہ کی باللیل والنار سر والانیتا دا یاد چه کل راغی دا حضرت یلیل جلانهو سر سلور رفیوی سلور درهما یوی د شپې خرڅ کړه یوی د ورځې خرڅ کړه یوی په ښکار ورکړه یوی په ټا ورکړه سلور روپۍ ځان نه لري کړې ځان یې بالکل خزانه او ثواب سخرم ثواب سخرم بچیو می سخري نه نه چا ورته وی تا سلور روپۍ ورکړې وې سلور می ځکا ورکړې چې آیات راغله او په سلور روپو باندې آیات چې الله مون ته ویلو بلل د شپې ورکا ونار د ورځې ورکا سرن پټي ورکا علانیتن خاره ورکا نماوی چې د دې آیات مستاق زو ګرځما نما یو روپۍ د شپې ورکړه یو می د ورځې ورکړه یو می خاره ورکړه یو می پټ ورکړه دا څه خلکو حکمونه برال څنګه په عمل کاو موت اتا تا نن که د شپې او د ورځې ماته قران بیانېږي خو خدای شته چې په یو آیات عمل وکړي اځ په یو غوږی وبازو په بلی اورو او چې نو غوند یو ګټه کې مونږ وایو په شنو بیا هم مونږ سره پریدو بیا زمانہ وی لوال جاله وان جاو جال حدا کم زین چې انسان فارغیږي هغه ځای صدا مرسته کول پکار دی دا راځي چې کم د دین کار کیږي زمونږ د دین مراکز دی لکه زمونږ مرکز دی د قرآن پنځ پیر نور مراکز د دین دی شیخ القرآن رحمت الله علیه دا غم ملګری او شاطر عنایت الله شاه بخاری الله دې په ټول رحمت نوري ویاوزل ما ورته وی چې ساده زنانو دا څلوې مدرسه ده ستاسو زنانو مدرسې باندې دومره خرج کې نو د طلبهو مدرسه نه جوړه د څلو وینا هغه مو له کومه اذا غبې نور کاو د زنانو ته بده توجه ورته وي ما چې دا ولي و چې زنانو کې ډېر اخلاص ته او ډېر کار کوي یو زنانا خشن او ټول کور سمولې شي ځان به بچي خاوند راولې شي او سره کې خشو نو خپل خزم نشي سمولې مونږ ګورو کې نشي راوړل سره راي او په ګیره نو ماتا هو ګیره پرې هو دا و یاره بس سوق استاد شاګردانی نه پرې خو دونو ګیره باندې پرې هو دا الحمدلله تا خو زمونږ نه مړه نه خدای غي دې مړه نه کړ دې نه چې کارو نه یو تخذو مې بیا او بیا ها ما او ته وی چې او یو ځل ما ته وی چې راځو زمونږ ته زنانو مدرسه وګوره تله ما نو وی چې لاړم زنانه پاره مدرسه کې نو غي یو سایت ته شوی یو غاړې ته شوی او ما ته مدرسه خالی کړه وی جلال و مدرسه که در سلور چطه مدرسه و در بنانه دیر مزیدان و دیر خسته جورا کرده و عجیبا صفائی و آئی که لنبه یولوی حالو خسته پایی که پکیلی گیدلی و مزیدار پایی که لانده دره وی حال دیر غط و پایی که لوش پکر لگه دلی وی مزیدار حمایه چه شهر سیب دا سنگا وی چه دیر که مدرسه دا چکر زنانه و چوتی یا انجمنی پدې کې دې راغونډي یو خپل انجمن کې تقاریر کې یو بل سره باس مباحثه کوي دا د شپکړې لګېدې ورته تیر خسته درې په زمانه کې ټول وګړي چې کېدې شي په کې تعلیمونه پراته وي خو بیا ما ته وی راځه پر دیم چت کېدو دیم چت ته جوه خېدو پای کې کمرې قسمه قسم پای کې کمرې چار چا پیرا کمرو کې درې په درو باندې خسته خسته رینو مزیدار کې پایا نه راځي او پاگی خپل پل کتاب دا هر زنانا کتابون اپراتو یو کمرہ بلا کمرہ درجه اولا و ثانیہ و دار الحدیث و دار القرآن پورا آغا ڈیٹیل سر اخیر مزیدار صفائی خوشحال و جمع ما تیر عرب درم چت تخیج ہوئے ما دل اشاہور آغا چه بل چت تلالو بل چت کے خیستا کمرے و پائی کے خیستا خیستا کٹونو و پائی کے بسترے پائی کی بالکتنو پائی کی خپل د منمنو سامانو پیالے اد خوراکی مواد پورا ار کمرے کے خپل خپل سیزون موجود ہو تالی لگی دلی ہو داگے خپل خپل چوکی داران ہاوئی زتا عجم میں واس اور ماں تیلی چا جازا اس برس جو میں چا برس اشتے و یاو کن خوراکی مواد بر دی شاہ صاحب دموی چا عجیبا سرے عجیبا مدرسا را چا برا لاو پائی کی کچن دے کسان لے گیا دی اوائی کو روٹے پکھئی سالم تیاری گی پورا یو ڈوٹے گی اولوی لنگر دے کڑی دی زنانا گی خیر چرا کچھ ماغتا ویچ شاہ سے حتیم خودے نے خرچا رہا ویچی آو تقریبا دا دیس سالانا پنزلک روپئی پاک زمانہ کی پنزلک وی ما چھ پنزلک روپئی سے برداشت کولے شے ویزا یو روپئی نا برداشت کم وی ما چھ دادا کم لینا چاندہ کے ہوئی چھے نا چاندے بانے در رفتوں کو چاندے کم ویما چھے دا چلی گی سنگا ہوئی چھے دا آغا زنانا چلی چھے دا دی زینہ کمی زنانا فارغ شوی سکا چھے کمی زنانا فارغ شوی دی زینہ نو آغا یوی وی زب سول بستری وی لابا زو جوڑو نیمت رسید پارا چھے سول ملمانے لازی دو زنانا وی منگ با کٹو نا جوڑو بلی زنانا وی زب لوخی علم بلی زنانه ایزه با دره بار آز دخل وست مناسب اغا سیزونه رالیگیم سوک پیسی چه دی که سوک کار کئی تنخالو اغا ما غیه دا کئی اغای گولی چه کم چیز کمیره اغا اغا پورا کئی زارو خبان نیما ایمان زاده کرده در مدرسا چه ریزه منگا ساری بانا مولیان چه دوست کیووی باز بیاوی منزر ما که اولا زمان مالا راولا ها دیکل بیا روپای لگه دا حالت ده نو که اغی پشان منگا پخ پر لگه لگه پیسی سالانا جمع کوله او چه کم دهی که زمان درسونه دی پا اغی من لگ لگ خرچ کوله نو اغا چا چه درس کهو اغا تا با سرکاوت نو اغا تا با تکلیف نو دامن چر دکو الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون دیل را اجر دا دی دی ماوسم پخپل ځان باندې الحمدلله مرکز تخپل پیسې چې رمضان راځي یا سالانه فلوس مناسب ها موږ غوړوای کی جمع کوو دا درس کی پای کی خرچ کیږي ها زه موږ نغواړی نه خو زه موږ نغواړی دا که زه موږ مرکز دی موږ ته قران زده کړي موږ ته توحید زده کړي فلو مجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مال لگول چې چا مال لگاو الله زبرد اجر ورکما سورت رات وګورئ تاسو سورت رات دویشتم آیات دیالسم سپارا سورت رات والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار اغورا انفقوا خرچ کئ آکسان چ صبر کئ آکسان چ منزنا کئ آکسان انفقوا چ خیراتن کئ مالن لگئی دا مال لا چور کرے اللہ و اما ما او تو ور کو مال لگئی اسم دیر زنانہ دا چیز خپل وس مناسب غریبانان چ سور غریبانان نو هغه خرچ کوي معتبر نه کوي الا ماشاءالله کې دې نشو ویلېږي رزقنا او ما ورکو موږ دې تا ما ورکړې پټ وادانیت نو ښکارا پټیم لګي خیراتي کارې مور کوي زکاتي ويدرؤون بالحسنات السيئه او تفكيب بيان التوحيد باني بيان الشرك دارنگي حمال چچاو لگاو نالاوی زبول درشت ورکما تتجافا جنوبهم سورت الف لام سجداش پال سمایات تتجافا جنوبهم عن المزاجی یدعونا ربهم خوفا وطمع ومما رزقناهم ينفقون دا مالا چخد کرم ورکرم دیتا خرد کرد اللہ پا دن کے زیب زیلاج کرکے چمالو لگوئے مال خرد کے والمنفقین والمصرفین بالاسحار مال لگون کی دا اللہ پا دارکی گونا چاچ مال ورک یوسو وجوے ما دا مال خرد کولو چاچ مال لگو دا اللہ پا دن کی نیو دا اللہ وی زبے دا غمون نخلاص کم غمون بو تن جولو ما نن منگ تا سور غمون جول لی دا دکا منگ مال نلگو سورة بقرة 272 نمبر آیاتو گوری 212 پیتا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون غمون بول نور کوم په دنیا کې او اخر کې غمون نو خلاصي دویم چې مال لګی نو ځان پاک مال بلګی بیکار مال نمازان بچکے بیکار مال لکمنگ وقتی ہوئے آنفقو من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمم الخبیثا 277 نمبر آیات 285 نمبر آیات دریم چمار لیور کو دا اللہ رضا حاصل شوا بقرہ 272 نمبر آیات لَتَعَالَيْكَ وَدَاعُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ذَا الْعَرْضِ مَنْتَهًا دارنګي سورته ليل نل سم آیات کې مراجع اخره سپاره ليل 19 آیات وَمَا لِأَحَدٍ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى دارنگی چه مال خرچ کے نو اللہ با در سرمینو کی چه شاہ مالو لگاو اللہ با اور سرمینو کی مال سرمینو کی سرمینو نا مال ورکا سورت آل عمران دو سلورمی سپاری علمبی آیات دے لن تنالو البر حتا تنفقو مما تحبون اللہ سرمینو دا مزمینو دا اللہ نا مال ورکا محبوب مال ورکا یا بقرہ یو سنو واو یا نمبر آیات فآت المال علا حبی فآت المال علا حبی آل عمران دونوی او بقرہ یو سنو واو یا دارنگے مال خرچ کا نو مخی دم مرگنا مرگنا مخی مال گورے ہو لگا آفتوے کزم منشما نو ما پسے با یو دو میخی علا لہوی گورے خوا نا خستا مال لے کستا مال خوخو نو تا و پخپل جن مال ورکلی و پخپل جن مانی پخپل جن مال لگول داریر بہتر دی رسو بیا دو نور مال لے بیا دو نور پا مال بانی وصیت کے بیا سورت منافقون لسم آیاتو گو رئی وانفقو مما رزقناکم من قبل ایاتی آہدکم الموت محکی درازو تاوست مرگ فیقولون وائی بلے چکل مرگو لراشی ایز ماربا لولا خردنی لاجل قریب ولی نرسکو تا مالرا نیتی نزدیتا فاس صدقا چما خیراتو نکلیوے لگ نرسکو نبیا بکنا یو لزد روپی باورکم دا اللہ پلا رکی چطا غریب لبے ورکم چطا جماعت سب جزی والی جنیتر بولا والم خو یو لگ نرسکو فاس صدقا جب خیراتو نوکم واکم من السالحین او شمبزد نیکانونا خوچ کلا ملاو شی نو بیا بخیلو بی کمالا دے لگ مال راک بازی توبہ کی رازی دارنگی مال نلگول دا سبب دا فسق نخدا مال نلگول دا اللہ دا دین سے دا دشمنی نخدا کم خالق مال نلگئی نو دا اللہ سے دشمنی دا دا اللہ دا دین سے دشمنی دا دریا دا پارا مال لگئی دا مقصد دنیا دا پارا مال لگئی دارنگی دا سستیا دا دین دا منکولو دا پارا مال لگئی کافر لگیا دی ینفقونا اموالهم لیسدو ان سبیل اللہ معلوم لگئی چھ دا اللہ کتاب خلق بانی بن کی دا اللہ خلق مار سروش پن جمع کئی او پا دینی نلگئی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل اللہ نخب خیلی للا ویلک اللہ شوی و شر شوی و لاب شوی و دو شوی ولا ينفقون نخش خيري لرا دالا پلارکی اوس مقدر دالا پدینه ولګوا ژوندې کمرشن بیا دنا مقلارا غره ولا ينفقون بخل سبب ده منافقات الذي مال لګول يبخلون لك سوره نساء او دیر شمات نساء او دیر شم و دې سمایا د سوره النساء غنو زینو کې دا قران کریم ذکر کوي چې مال لوګو مال خرچ کوي دریم او حدیث کې راځي چې کم انسان مال خرچ کوي نو پاغبان دو فرشته سامنے ماهم پورې فرشته مقرر دي او هغه فرشته आवाज کوي اللهم آتی منفقاً خلفا یا اللہ ورکی دے خیرات تو ان کی تا ددی غرب بدلا اللہ ستا پا دن بانی مال لگئی ستا پا کتاب بانی مال لگئی اللہ پا دندارو پا مدارس مال لگئی اللہ ورکی کرے دے غرب بدلا نداغی بدل اللہ رہے ہوتا اللہ کو لگو دے یوغاری اللہ ورکی اور چا سوک مال نہ لگئی نپاغم بڑا فرشتہ مقرر دا تفسیری مداغی دے کر کئی نواغا آواز کئی اللهم آتی ممسکن تلفا یا اللہ ورکی دے نمال لگون کی طرح دے حلاکت دے خمال نلگئی ساپ دن بانی ساپ کتاب نو اللہ مال حلاکی نو پتالا پتاسر کی ولا لی بیا پاس پتالا پچوکو کی ولا لی بیا بیا چکوری نو پیو زر دے بیا پلکونو رو پی بیا تریو پزان نکوئی گی بیا دار فرشتی اخیری دی او دی بل آم سوئے لکھا دا خو تیارا فتو خو اللہ بچ گئی نو و فرشتی دواوانو اغوی اللہم آتی منفقا خلفا غرب اللہ لورکیم درین پا ممداتو کی تنظیمو تنظیم جوڑ کا ہاں مال پاگی تنظیمو لگوا دا ملک پا بچاؤ بہانی مالو لگوا دا اصلاح دا پارا لیکن سورت بقرہ کی چراجی دا ملک دا اصلاح دا پارا تنظیم چو جوڑے نو دا ملک دا اصلاح دا پارا قوانین مستقل سورتون اللہ پا تنظیم پا بارہ کرا لے گلیو لیکن سورت یا بازی سی مستقل لی لیکن سورت آل عمران دریم ایسا پا تنظیم دا دا تنظیم دا جماعت جوڑا اور بارہ سو کہہ دے گئی پینزا او احمدائی تیار بھئی اگر پینزہ قیدی ذکر کئی یو قیدہ تو ٹولوا کدب یووی آل عمران یو سو دیم آیات یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون دیم قیدہ یو سو سلورم آیات واعتصموا بحبل اللہ جمیعا منگل اولگوی دالا پا کتاب تولو تول یو شو یو دا اللہ کتابو نیسای دا خلقو تا بیان کئی دریم اقیدہ ارکان بفعلوی جماعت جوڑ کا خدا سے کسان پک پیدا کا چاہ بدائینوی دا قرآن و دا سنت اب خلقو تا دعوت چلے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دائن منکی و تائن پیدا کا خلق جماعت کے چکا دعوتو کی خلق تیار کی دن تا او دناکار زن خلق منے کی او سنورما قیدا پا جماعت و تنظیم کے بعد دا سے خلق کی چاہا و پا جماعت خرچ کئی پا دائنو بانے با خرچ کئی پا آغا دعوت لگولو زنو بانے با خرچ کی جماعت خودے دے پارا دے لانے کے راجہ مرگوہ من درمات و لزمہ گورا چپا کم جے کی درسو ندی گورا چپا کم جے کی چاہتا رکاوتو ندی پاغی بانے تنظیم مالو لگوا تنظیم فیدم دادا وما يفعلوا من خير فلن يغفروه چره محروم بنشی دا غیر اجر و ثوابنا اغا مال جمع شده نو چه چا تا رکاوٹی چا تا قرآن پکار ده چا تا سپر کار ده چا تا سپر کار ده نو پا غیبان ده تنظیم مال لگوا او پینزم زمان هانن سبا کار چطه آرسنن گرو وردی اللہ زمان پا حال رحمه دی او پینزم ده تنظیم ده جماعت ده جوڑاورو ده پاره پینزم خیده سواب غیر رازدار بنی شورا کی بغیر خلق نساتی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا اگر بانی ادھر نکید فساد منافق نزانو ساتا منافق جماعت کی پرے ندے گنستا جماعت او رازون بفاش کی او جماعت بلہ تسنس کی دا حد جماعت دا بارا تنظیم دا بارا هنو پاغی بانی مالو لگوا خود جماعت کار بدائی دا تنظیم چاگا مال بفن داغ سر پروتوی او چکم دا دین زین ری دا قرآن زین ری پاغی بانی بخص کئی مال بلگی تنظیم کار دارے تنظیم دانے گے بز لکہ دے زمانے کی بیم زرمان ٹولا زمان مشران لیڈرانو گورا آغی دا آغی نا پیسے گونے یا خلی مزیش رسو نا پی کئی سنورم پا ممداتو کی آدابو نا آداب و لحاظ بکے آدبا کامیابی گی ابتتا کے ادبو نوی او پا آدبو نو اللہ مستقل سلطن را لے گلی مستقل سلطن پا آداب را لے گلی لیکن سلط حجرات حجرات ہو گو رہے او آدبو نوی نبیا بس کو مانا اخیری وائی نو بزدا آداب سلط حجرات کی سو آدبو نخے او آدبو نو لحاظ کا یو آدب یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی اے مومنانو دا لاو دا پیغمبر نا مخی کی گئی ما دا لاو دا پیغمبر حکم نو منی وہ یعنی کہ صد پلان نا مشر مشر کی گئی مخی مخی دی خبر ہوگی وہی کہ نوی دا لاو زما او زما دا پیغمبر نا مخی مخی مزا پر طریقو کی آغا طریقی کوا چھے ما او پیغمبر ویلی دی دا غینا مخی مزا سرخ استاد بولی دی دویم اے مومنانو لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی دویم آیات اے مومنانو خپل رسم و رواج مپوٹکوئی پر طریقہ دا پیغمبر بانی سنب دا پیغمبر غمونو خادو کی اولان دے کئی رسم و رواج رستو کئی یرا ویم بیا می مور خفا کی گئی نا بیا می یرا کاکا و لالا خفا کی گئی یرا نو بیا کنا دا ہو ماما می دے نو دیر تاون دا سنکیم اللہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم بعض ان تحبط اعمالکم کے خلاف پیغمبر دے اوکو عمل بری برباد شی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تاسو بن پوئی گئی عمل پا دے چپشوئے او پویا بنے دریم چیو بے اعتبار دارے یو مشر دے عالم دے دا غب بارک تا تچا خبر اوکلا تو دا غب خبر دا سمدس ممنا تا غب خبر تحقیق کوا لانے استاد شری دے فسادی دے دا سرے وانا سب اوکلا قدا سے ندا آخو دا دے رب کئی سنگ دے اگر دا سرے لوگوں دے تحقیق ہو کا چو دشمنی ستا دا غب سر جوڑا نشی آیات نمبر شپگمو گو رہے یا ایوہ الذین آمنوا جاکم فاسق بنبائن فتبینوا تحقیق کوئی داغت خبری ولی که تحقیق دیونکا علی که وی تاپس افلانی کنزل کروی خواہ وارد وقت داست داست حکم دیکھو دیر فیم بانی کل لرازی جاز بوتا کنم یو دلبت یو باس مارا شبہ رو خبر نشی ایا بو تلارے کی کینی یو خوتا کی بیو دلو دست علی که ولی ولی که ستا تلارے ولی که حالان کہ اگر بڑا سر نہ غریب خبر نہیں او کبا اس بے ساغر اشار کی یا بے عمر کی یا بے ہو بجنے نو ذکر تفشیش خشے رہا سرورم ادب دو کسان و منس کے سلح راولا دشمنی میں پیدا کوا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَسْلَهُ ہاں اقتدلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا سلح و قیدا غیتر منزا منگا دی زمانے کی یو بل جنگو دو بل سرا سنہا نکو جنگول کو واو دا عمر منگنا خو پا دی ورانے کے فیدر ہے دواؤنا با خوراکوم سلاکوم یو نمزی اور بن نمزی دواؤنا لالی او کانی پکے ہوئی تیری پکے بلے نا نا حدیث کے راجی چھے یو مسلمان دا دو مسلمانان اتر منزا فیصلہ پاسے گا اللہ خواہ اودن صفاو دیو لاکور تا نئی دا غلے چا اللہ با دا غلے دواؤنا مسکر سلح راوستی سلح ذراؤنا مخدولی سر اخلاص تا گورم نن چې صلح نه راځي نو موږ یې کیسه نقصان نه یې ها هغه ټول وې دا غنه منه مو دا غنه منه پنځمه قاعده ها مختصر وایم خان دي نه یو بل پورې نه خځه او نه سړي خځه د سړو پورې نه خان دي او سړي دي په خوځو پورې یا خځه نورو خوځو او سړي په نورو خوځو پسې یا ایها الذین آمنوا لا يسر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم قريب الاشداء غرغي دا نورنا خندا چا پورې خانه ده دې تور دې دې برګ دې دې داس دې دې چټې دې دې فلانې دې خندا مسخره کوي ز قابل دې نه لایق دې خندا خشین ده بس تاسو سار ویلو سار لمبي چې چا خندا کړی دا کفار او منافقینو چا چې خندا کړی دا غي انجام په تباہی د خسران ناغره دی ها او فقم قید سوا ها دو له سمایا یا ایو الذین امنوا تنبو کثیر من ازم بدګمانی بلکې یو کس د چا سره ولی دو نو بدګمان په مکه و چیرې ده د سره ناس معلومیږي دا چې غلط خبره یو سره نه نه نه نه بدګمانی بچا مکه ٹھیک ده بدګمانی دی را دا خیال دی راغه خو پاغه عمل مکه یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن خیر دا غصر اقبل خبر بوئی ہر سمشورہ بوا سمیٹنگ بے ہو سرے گا نتر ہی بدگمانی مکو جدس ویڈا دیر تیم واغس معلومی کی ذات کنا یا دیو ہر دو کسان اولی دو او تو ویڈا چیرتا تلیو یا دا شپیرال کی دیشی سفر لبا تلیو چیرتا بڑا تل لتلیو خضا و خاون نا وقت بڑا غلی یا چیرتا یو سرے گی اولی دو او هغه د بوسو پنګ را په سر کړه د شپې 12 بجې ته دا کې او کله کم نه نه دا مو کې دی چې ته په سفر تلو غریب نا وخت راغلی او خپل پټې نه بوس را وړي د بدګماني په چا مکوا یا ایو الذین آمنوا تنبو کثیر من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا تباعدكم بعضا دا سوره خصاده ګونه دي موږ په عمل نه کوو نن ټول مسلمانان په دې کې گیر دي او وما قیده اخیری وما دبا فیو بل باندی فضیلت نشتا ہو فدن با نشتا انا اکرمکم اند اللہ اتاکوم دیر عزت من ساسو نفنید اللہ فریضگار ساسو لے چو سور یو سلی کی فریض ہوئی نیکوکار دے دندار دے اگا اللہ تا دن نز دے رے بس لی عہددار وزیر بادشاہ چرمین منبر مالدار دا اللہ تا نزدی نے اللہ تا اغا نزدی نے چاگا دیو دندار وی کاغا آپ چاہتا دا تعلق ساتی کہ غریب دیو کو مالدار دے کناری نئی او کزنا نئی دا اصول مومدہ منگ بیان کرا پائی کی جہاد ہو دیم پائی کی انفاق ہو خیراتن ہو دیم پائی کی تنظیم ہو سرورم پائی کی آداب ہو دے لحاظ ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین